knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش جس کا انتظار رہا کرتا ہے آپ کو، اللہ کی رحمت سے آج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. سیزن 9 کا آج ہم پہلا مقابلہ دیکھنے جائیں گے. دنیا بھر سے ناظرین کے الحمدللہ میسجز اور ان کی کالز ہمارے پاس آیا کرتی ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش کب شروع ہوگا. آج وہ شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت سے امید ہے ہر منگل بدھ اور جمعرات رات 9 بجے براہ راست مدنی چینل پر آپ یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے. چونکہ افتتاح آج اس کا بدھ سے ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک سلسلہ اس ہفتے میں اور کرنا پڑے، مگر اگلے ہفتے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ منگل بدھ اور جمعرات کی رات 9 بجے مدنی چینل پر آپ براہ راست دیکھ سکیں گے. سلسلے میں بہت کچھ نیا لائے ہیں، انداز میں بھی کچھ تبدیلی ہے. جو مدنی چل کے ناظرین ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں ہم ان سے گزارش بھی کیا کرتے ہیں، اچھی نیتیں ضرور ساتھ رکھیں. اس سلسلے کو دیکھنے کی سب سے پہلے نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ آئیے جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی نیت کر لیں، میں بھی کر لوں کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ سلسلے میں شرکت کیا کریں گے. انشاءاللہ علم دین سیکھنے، علم دین سکھانے کی نیت سے انشاءاللہ سلسلے میں شرکت کریں گے. انشاءاللہ قید العلم بالکتابہ، لکھ کر علم کو قید کر لیا جائے. تو جن کے لیے ممکن ہو مدنی چل کے ناظرین، آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن ہر بات یاد نہیں رہتی، تو چاہیں تو ایک ڈائری ذہنی آزمائش کے لیے بنا لیں. آلموسٹ 30 سلسلے ہونے، تو آپ اگر روزانہ ہی کچھ مدنی پھول لکھتے رہیں گے تو بہت کچھ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا. اور ہم اپنے سلسلے کے آخر میں کچھ ایسے ناظرین کو بھی تحائف دیتے ہیں جو بہت اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں ذہنی آزمائش کے زیادہ سے زیادہ سوالات لکھتے ہیں. سلسلے کا آغاز الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. ہمارے سلسلے میں اللہ کی رحمت سے نعت شریف بھی پیش کی جاتی ہے، کچھ سیگمنٹس بھی ہیں، بہت کچھ آپ کو بتانا ہے، مگر کیوں نہ جس کلام کو آپ بیک گراؤنڈ میں سن رہے ہیں اس کلام کو ہم مل کر سنیں. وہ کلام ماشاءاللہ جو ہر سال ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں آپ کو پیش کریں، بڑے پیارے اس کے اشعار ہوتے ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اور اس پورے کلام کے پیچھے ہمارے جنید شیخ بھائی کی ماشاءاللہ بڑی کاوش ہوتی ہے، آج وہ بھی ہمارے سلسلے میں ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش کا وہ خوبصورت پیارا کلام. میں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ علم واقعی ایک نور ہے، اور آپ اس نیت سے بھی اس کلام کو ہمارے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی علم کے اس نور کو داخل فرمائے، ہم سب کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم نور کے اجالے میں داخل فرما دے، علم کے نور ہمارے دلوں میں داخل فرما دے. درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کلام شروع ہو اس سے پہلے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سلسلے میں اور بھی اسلام بھائی ساتھ دیا کرتے ہیں، معاون کے طور پہ ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے یوسف سلیم بھائی ہیں، ہمارے شفیق بھائی ہیں، ان کو بھی ہم سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمیں آپ سب سے حاضرین سے بھی سوالات کرتے رہیں گے اور بہت کچھ ان سے بھی ہمیں مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو یوسف بھائی، ماشاءاللہ مبارک. ہمارے شفیق بھائی کو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ، ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو. ماشاءاللہ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے سفر کیا، اور بھی اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اس ذہنی آزمائش کو سجانے کے لیے سفر کیا، آڈیشنز کیے، مدنی انتخاب کیے. ان کے ساتھ کیا دلچسپ واقعات پیش آئے، بہت سارے شہروں میں ان کا جانا ہوا، اور بھی ہماری مجلس کے اسلام بھائی گئے، وقتاً فوقتاً آپ کو وہ بھی بتاتے رہیں گے. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں وہ کلام ذہنی آزمائش کا، علم نور ہے. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light. The knowledge is light. The knowledge is light. The knowledge is light. سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے. اصل جو اس کے

آپ کے لیے یہ کلام ریکارڈ بھی کیا، آپ کو پیش بھی کیا، سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ چکے تھے. آج آپ نے ان کو خصوصی سلسلے میں دعوت دی کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آئیں. میں تمام ناطخان اسلام بھائی کا شکریہ بھی ادا کروں گا. آگے تشریف لائیے اور انشاءاللہ چونکہ ذہنی آزمائش کا جو آخری شعر آپ نے سنا کہ یہاں تبرکات اور برکتیں دی جائیں گی، نہ اس کا کوئی دام ہے، جو دے اس کا نصیب ہے، تو ہم انشاءاللہ اپنے ناطخان اسلامی بھائیوں کو بھی تحائف دیں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور وقتاً فوقتاً آپ سے سلسلے میں کلام بھی سنتے رہیں گے. روزانہ ہی ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ کوئی ایک چھوٹی سی ناطخوانی بھی ہوا کرے گی، اور ایک سرپرائز بھی ہے. جی ہاں، ذہنی آزمائش کے ناظرین کے لیے ایک ایسا سرپرائز ہے جو آج سے پہلے ذہنی آزمائش میں نہیں ہوا. ایسا سیگمنٹ ہوگا جو کیا ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں گے. ویسے تو بہت کچھ چینج کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آج سے جو شروع ہونے والا ہے یہ ایک یونیک سرپرائز ہوگا، اور کچھ یونیک اسلامی بھائیوں کے لیے زیادہ سرپرائز ہوگا. اشارہ میں نے دے دیا ہے وہ کیا سرپرائز ہے، تھوڑی دیر میں آپ کو پتا چل جائے گا. اچھا، انہیں تبرکات بھی دیں گے، تحائف بھی دیں گے، تو پہلے منہ میٹھا نہ کر لیں. کیا بات ہے، تو آج منہ میٹھا بھی کرائیں گے آپ ہمارا؟ کیا کرائیں گے؟ مٹھائی مدینہ سے. کیا بات ہے، چلے بھائی، ہمارا وہ بھی سید زادے کے ہاتھ سے ماشاء اللہ، ہمارے فضیل باپو کے ہاتھ سے مرحبا ماشاء اللہ. باپو میٹھا بھی لائیں تو مدینے کا لائیں، سبحان اللہ. انجیر مدینہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. انجیر کھانا بھی سنت ہے، اور جب وہ مدینہ شریف کی ہو تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلیں پھر اپنے ہاتھ نہیں کھلا دیں ماشاء اللہ. ناظرین کو بھی ہم اپنے دیں گے ماشاء اللہ. ہم اپنے ناظرین کو بھی بھجوائیں. میں ناظرین میں سے، ہاں ناظرین کو تو مشکل ہے بھجوانا، حاضرین میں سے کچھ ہو سکتا ہے بچ جائیں اور کوئی جواب صحیح دے دے. ویسے میں چاہتا ہوں ہمارے جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں، خصوصی اسلامی بھائی جو ہیں انشاءاللہ ان کو بھی یہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ، انجیر مدینہ. آپ نے خصوصی کہنے سے پہلے کچھ گال پہ ہاتھ لگایا، ایسی کوئی وجہ خاص؟ یہ آج سرپرائز ہے انشاءاللہ، تھوڑی دیر میں بتائیں گے انشاءاللہ. باپو شریف کو بھی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آ جائیں باپو ساتھ آ جائیں ماشاء اللہ، ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ. چلے ہمارے یوسف بھائی اور شفیق بھائی کو بھی دے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ. کچھ بچے میں آپ کے لیے، اب آپ تیار، کون کس کس کو چاہیے انشاءاللہ. چلے اب انشاءاللہ ہمارے یوسف باپو تو تبرکات والی سرکار کو بھی دے دیں ماشاء اللہ. آپ کو بھی نہیں ملا، آپ کو ملا ماشاء اللہ. چلے بھائی میں بھی انشاءاللہ باپو، بہت شکریہ. اب تحائف لے آئے بھائی ہمارے ناطخوان اسلام بھائی کے لیے انشاءاللہ. ان کو تبرکات مدینہ بھی دیں گے اور مدری سوٹ بھی تحفے میں دیں گے انشاءاللہ. بہت پیارے پیارے تبرکات ہیں، ذرا دکھا دیجئے بھائی. ابھی انشاءاللہ یوسف بابو تعارف بھی کروائیں گے کہ آج کیا کیا نیا ہے تبرکات میں. جنید بھائی کو سب سے پہلے ماشاءاللہ. عادل بھائی، آصف بھائی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ، مرحبا، بہت شکریہ آپ سب کا. مدری سوٹ بھی لیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے مدینے، ماشاءاللہ، بہت شکریہ جنید بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ تشریف رکھیں گے، بہت شکریہ. ذرا بتائیں گے ہمیں، ہمارے ناظرین کو یوسف باپو بتائیں گے انشاءاللہ آج سے ہم جو تبرکات دے رہے ہیں کیا کیا تبرکات ہوں گے، حاضرین کو کیا ملے گا، ناظرین کو کیا ملے گا، تو کس طرح ملے گا وہ تو ہم بتائیں گے، لیکن ملے گا کیا کیا پہلے باپو بتائیں گے انشاءاللہ. جی الحمدللہ، جو 10 مبارک پانیوں کا مجموعہ تھا اب ہو چکا ہے یہ 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ. اس میں شامل ہوئے 2 مبارک پانی، جی، ایک ہے بیر مفرحات اور دوسرا ہے بیر بشرب. بیر مفرحات کیا ہے یہ اگر ہم رکن شورا کی زبانی سنیں انشاءاللہ، کہ بیر مفرحات کیا ہے اور بیر بشرب کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم 1 سے 2 دن میں کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ مقام ہی دکھا دیں گے. ہم نے ایک جگہ وزٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مناسبت مشہور ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان جگہوں پر گزر ہوا اور وہاں کنویں ہیں، تو کوشش ہے ہماری، ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی جب آپ گئے تھے، جب وہ ایڈٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ تو کسی موقع پر آپ کو دکھا دیا جائے گا انشاءاللہ. جی اچھا، اور وہ مبارک تبرکات جو ذہنی آزمائش کی تاریخ میں آج تک نہیں دیے گئے، ان میں ایک ہے غلاف کعبۃ اللہ شریف کا استر، یعنی جو غلاف کعبہ ہوتا ہے اس کے پیچھے استر ہوتا ہے، کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، جو دیوار کعبہ سے برکتیں لوٹتا رہتا ہے. اللہ اللہ اللہ، انشاءاللہ وہ دیا جائے گا، اور یہ حاضرین ناظرین دونوں کو دیں گے. اور سنہری جالیوں کے اندر جو دیوار مبارک ہے روزہ مبارک کی، اس پر جو چادر مبارک ہوتی ہے اس کے حصے بھی ہمارے پاس آئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی تقسیم کریں گے. آپ ذرا سوچئے کہ روضہ رسول کے اندر جو چادر مبارک لگی ہوئی ہے دیوار پر, اس چادر مبارک کا حصہ ہمیں ملا ہے اور وہ ہم الحمدللہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. یعنی گویا قبر میں ساتھ لے جانے والے تحائف ہیں, تو ضرور اسٹوڈیو میں آیا کریں, آپ کو دعوت ہے آج سے. اور جن کو کل آنا ہے ان کو بتا دوں, کل چونکہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہے تو ہمیں ہمارے پاس رش زیادہ ہوگا, تو جلد آئیں گے تو پہلے جگہ پائیں گے. 9 بجے سلسلہ شروع ہوتا ہے, آپ کوشش کر کے ٹائم سے پہلے آ جائیں, لیکن آپ اپنے مدنی منوں کو لائیں ساتھ اور خود بھی تشریف لائیں تو انشاءاللہ. یہاں ٹوکن بٹ چکے ہیں اور وقت کے سوال کے جواب پر بھی تحائف ملیں گے اور ٹوکن پر بھی انشاءاللہ آپ کو تحائف ملیں گے. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جائے گا سیگمنٹس بھی بدلتے جائیں گے اور کچھ تبدیلی بھی آتی جائے گی. جی باپو, آپ کچھ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ کیا ہے؟ ارے واہ, یہ دیکھیں, آپ بھی دیکھیں, یہ سبحان اللہ, میں سبحان اللہ, ناظرین بھی دیکھیں, کیا بات, مدینہ شریف کا مبارک ماڈل ہے. اچھا, یہ ہمارے پاس قلیل تعداد میں آئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین کو بھی انشاءاللہ بھیجیں گے. ارے واہ, اب یہ کیسے بھیجیں گے, کس سوال کے جواب میں بھیجیں گے؟ ناظرین تک جاتے جاتے شہید نہ ہو جائے تو حاضرین پر رکھتے ہیں انشاءاللہ. پیکنگ بھی الحمدللہ. اچھا چلیں دیکھتے ہیں, باپو کی سخاوت ہے اور انشاءاللہ یہ مجھے کیسے ملے گا, مجھے میرا بھی جی چاہ رہا ہے ایک تو مجھے بھی مل جائے, بہت خوبصورت ہے, لیکن بہرحال یہ تو ذہنی آزمائش ہے اور جس کو ملتا ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. تو چلیں جناب, اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مقابلہ آج کن کن ٹیموں کے درمیان ہے, پہلے ان ٹیموں کو بلا لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. سبحان اللہ, آج دو بڑے خوبصورت پیارے سے شہر ہیں, ایک وہ شہر ہے جس کو ہم مدینہ المرشد بھی کہتے ہیں, جس کو باب المدینہ بھی کہتے ہیں. جی ہاں, دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی یہی ہے. آج مقابلہ ہے باب المدینہ کراچی اور سبحان اللہ بابا فرید کے شہر پاک پتن شریف سے مقابلہ ہے. ویسے تو یہ دونوں شہر ایسے کسی کو پیچھے کرنے کا جی بالکل نہیں چاہے گا, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ایک بات ضرور بتا دوں گا کہ ہر ٹیم کو دو ایک چانس کے بعد دوسرا چانس بھی ملے گا, یعنی اگر کوئی ایک بار پیچھے رہ گیا تو اس کو موقع ملے گا ناک آؤٹ راؤنڈ سے پہلے. تو آج اگر کوئی پیچھے رہ بھی گیا تو اس کے پاس ایک موقع ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں, پاک پتن شریف اور باب المدینہ کراچی. جی ماشاء اللہ, العلم نور, نئے سوال ہے نئے جواب اس دفعہ, نئے سوال ہے نئے جواب اس دفعہ, نئی بہار طالبوں. جی مدری چل کے ناظرین, ٹیمز اپنی جگہ بیٹھ گئی ہیں. پہلا مقابلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن 9 کا, دیکھنا یہ ہے مقابلہ کیسے آگے بڑھتا ہے اور کتنا کلوز ہوتا ہے. ٹیموں نے تیاری امید ہے بڑی زبردست کی ہوگی. ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ دونوں ٹیمیں یہاں تک پہنچی کیسے. باب المدینہ کراچی سے ذہنی آزمائش کی مجلس کے اسلامی بھائیوں نے سفر کیا, طویل سفر کیا اور ماشاءاللہ مختلف شہروں میں گئے, وہاں آڈیشن ہوئے, پاک پتن شریف بھی وہ پہنچے. کیسے یہ مقابلہ ہوا ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں, پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی بتائیے. نور ہے دہن میں زباں تمہارے لیے, سبحان اللہ یہ نیا نام ملا ہے ہمارے سیگمنٹ کے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے. تیسرا سیگمنٹ جو بڑا ہی خوبصورت اور بہت معلوماتی اور بہت پسند بھی کیا جاتا ہے, قرآن سے کس کو محبت نہیں ہے, اور اس سلسلے کا نام ہے قرآنی معلومات. چوتھا سیگمنٹ ہے فیضان غوث اعظم, سبحان اللہ پیران پیر کا مہینہ جاری ہے تو مجلس نے فیضان غوث اعظم سیگمنٹ بھی رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد خوبصورت سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلے, اور لاسٹ سیگمنٹ بڑا ہی کلوز ہوگا کیونکہ وہ بزر راؤنڈ ہوگا, اس کے ذریعے ڈیسیشن ہو سکتا ہے ہو جائے, اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ وہ سوال ہم نہیں کریں گے بلکہ وہ سوال کریں گے امیر اہل سنت, سبحان اللہ. یعنی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سوال ہوگا اور ہماری ٹیمز نے دینا ہے جواب, سبحان اللہ. اس سیگمنٹ کا نام یہی ہے, سوال ہے امیر اہل سنت کا. اس کے دوران یعنی ہمارے سلسلے کے دوران یہ تو وہ چیزیں ہوں گی جو دونوں ٹیموں نے جواب دینی ہے, یہاں حاضرین سے بھی سوال ہوں گے, ناظرین سے بھی. جی ہاں مدری چل کے ناظرین آپ تیار ہو جائیں, ذہنی آزمائش سیزن 9 کا پہلا سوال آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں, آپ نے جلدی جلدی میسجز کے ذریعے جواب دینا ہے, اور اس جواب کے بعد آپ نے کہاں جواب دینا ہے, اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, واٹس اپ کیجئے, میسج کیجئے, کال نہیں کیجئے گا, میسجز اور جزاک اللہ میسجز اور واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں بھیجیں گے, اور جیسے ہی آپ کا جواب آ جائے گا تو سلسلے کے اختتام پر ہم اعلان کریں گے اور آج کا پہلا تبرک بھی روانہ کریں گے. سوال یہ ہے, سبحان اللہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے ذہنی آزمائش سیزن 9 کا مدری چینل کے ناظرین کے لیے. سلسلہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے جواب دینا ہے اور جلدی دینا ہے تاکہ آپ کا جواب ہمیں مل جائے. یاد رہے ملے گا عبدالحبیب بھائی, اگر تھوڑی سی یہ بھی ہیلپ ہو جائے آپ کی طرف سے. ہاں, یہ جواب فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رسالہ ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے, جلدی سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اگر آپ کے پاس رسالہ نہیں ہے تو وہاں اس کے اندر سے جواب بھی مل جائے گا, اور چاہیں تو کسی سے پوچھ بھی لیجیے. یہ وہ جواب ہے جس میں نقل کرنے کی اجازت ہے, وہ اس لیے اجازت ہے کہ آپ جس سے پوچھیں گے وہ بھی پڑھ لیں گے. علم ہی پھیلانا ہے نا, علم کے نور کو پھیلانا, تو چلے سارے مل کر کوشش کر لیں, سارے گھر والے مل کر کوشش کریں. اچھا, ایک اور بات بتا دوں کہ اس سوال کا جواب آپ یہاں بھی دے سکتے ہیں, اور مدری چینل پر, یہ مدری چینل لائیو فیس بک پیج پر یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے, اب وہاں بھی جواب دے سکتے ہیں. کچھ سوالات کے جوابات امید ہے ہم وہاں سے بھی شامل کریں گے قرآن اندازی میں, اور کچھ ہمارے میسجز سے بھی شامل کریں گے, اور سلسلے کے آخر میں اللہ نے چاہا تو اعلان بھی کریں گے. جی, یہ سوال ہو چکا ہے, مدری چینل کے ناظرین ریپیٹ کر دیتا ہوں, بلکہ لکھا ہوا بھی آ گیا ماشاءاللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو کاتب وحی ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی ساتھی رہے, صحابی رسول ہیں. ان کی آپ کو اس بارے میں سیرت کا بھی پتہ چل جائے گا, بہت خوبصورت رسالہ بھی ہے فیضان امیر معاویہ, وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. جناب, اب ہم چلیں گے, دیکھتے ہیں پاک پتن شریف کے اسلامی بھائی کا پہلے تعارف لیتے ہیں, کچھ ان سے بات چیت شروع کرتے ہیں. پہلی بار آئے ہیں غالباً ان میں سے کئی اسلامی بھائی, اور منچ پر آنے کے بعد, لائیو آنے کے بعد تھوڑا کنفیوز بھی ہوتے ہیں, تو پہلے تو دونوں ٹیموں کو کہوں گا کہ اپنے اندر کنفیوژن نہ رکھیے گا, بالکل نارمل ہو جائیں, جیسے ویسے آپ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں ویسی بات کریں گے. تینوں اسلامی بھائی باری باری اپنا تعارف کرائیں گے, اور اپنا کوئی شعبہ ہے, کس چیز سے تعلق ہے آپ کا, یہ بھی بتائیں گے. جی, محمد رمضان عطاری, جامعۃ المدینہ پاک پتن شریف, درجہ رابعہ. ماشاءاللہ, جامعۃ المدینہ سے تعلق ہے اور درجہ رابعہ, سبحان اللہ. جی, شہباز فرید اتاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ پاک پتن شریف, درجہ صابیہ, ساتھ میں آئی سی ایس بھی کر رہا ہوں. اچھا, آئی سی ایس بھی کر رہے ہیں, اور شہباز فرید آپ کا تو نام بھی بابا فرید کے نام سے لگتا ہے, نسبت کی وجہ سے رکھا گیا ہے, سبحان اللہ. الحمدللہ, ماشاءاللہ. جی جناب, محمد اویس رضا اتاری, پاک پتن شریف, جامعۃ المدینہ, درجہ صابیہ. درجہ صابیہ سے بیٹا شہباز بھائی, آپ کا کون سا درجہ ہے؟ درجہ صابیہ. صابیہ کہتے ہیں ساتویں درجے کو, سادسہ کہتے ہیں چھٹے درجے کو. دیکھیں, یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے نا, جامعۃ المدینہ والے ہیں, ان سے سیکھیں گے ہم. چوتھے پانچویں, چوتھے چھٹے اور ساتویں درجے کے طلبہ ہیں. آٹھواں درجہ دورہ حدیث کا ہوتا ہے, یعنی ماشاءاللہ موقف علیہ کے طلبہ ہیں اور بڑے درجے کے طلبہ ہیں. امید ہے بڑی ذہانت کے ساتھ تیاری کی ہوگی. شہباز, کچھ بتائیں کہ کیسی تیاری ہے, کیسی تیاری کی تھی آپ نے؟ الحمدللہ, تیاری تو سب ٹیموں کی ہوگی. یہاں بات ہوگی نصیب کی, جس کو بلاوا آئے گا وہ مدینے ضرور جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, یہ کمال ہے, ابھی تک ہم نے اعلان نہیں کیا ہے, پہلے سے ذہن بناؤ. ذہنی آزمائش میں یہ انعام میں کسی کو مدینے کا ٹکٹ دیا جائے گا کہ نہیں, لیکن اللہ کی رحمت سے اس سلسلے کی یہ برکت ہے کہ اسلام بھائی مدینے کی بات کرتے ہیں. اللہ کرے ہم سب مدینے جائیں گے انشاءاللہ. کہاں کمل تم, کہاں کی دولت, کہاں کمل تم, کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, کہاں کا میں سب, ارے کہاں کا میں سب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جی نے بولا آزمائش کے سلسلے میں جو ونر ٹیم ہوگی, جس نے انشاءاللہ اس بار ذہنی آزمائش سیزن 9 کا فائنل جیتنا ہے, ہر اسلامی بھائی کو انشاءاللہ 50,000 روپے کے مدنی چیکس دیے جائیں گے, اور جو رنر اپ آئیں گے دوسرے نمبر پر آئیں گے ان کو 25,000 کے مدنی چیکس دیے جائیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس چیک سے وہ کیا کرتے ہیں, مدنی شریف جاتے ہیں یا مکتبۃ المدینہ سے کچھ سوغات لیتے ہیں, یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ شہباز, آتے ہوئے بابا فرید کے مزار پر کوئی حاضری, کوئی دعا وغیرہ بھی کر کے آئے یا کیسے آئے؟ پیچھے کون ہے, دعائیں کون کر رہے ہیں؟ اساتذہ کرام کی دعائیں بھی ہیں, والدین کی دعائیں بھی ہیں, والدہ محترمہ نے کافی دعائیں دی, دوستوں نے بھی اچھا سپورٹ کیا, اور ہمارے اساتذہ کرام کی بہت اچھی دعائیں انہوں نے دی. ابھی پاک پتن سے ہی آ رہے ہیں ماشاءاللہ, سلسلے سے پہلے ملتان شریف گھر ہے تو ملتان. اچھا, پہلے ملتان, چلے ملتان بھی مدینۃ الاولیاء ہے. چلیں جناب, یہ اولیاء کرام کی سرزمین کے اسلامی بھائی تشریف لائیں. پاک پتن والے یہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے, وہاں کے آڈیشنز میں کیا ہوا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش اور اب اس کا سیزن 9. الحمدللہ آج ہم پنجاب کے ایک مشہور شہر پاک پتن شریف میں, جو کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہر ہے, وہاں پہ حاضر ہیں. ابھی ہم نے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور اب انشاءاللہ عزوجل اب ان کا آڈیشن ہوگا اور دیکھتے ہیں وہ کون ہیں جو باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف کہاں ہے؟ ہند اجمیر شریف میں. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. سب سے پہلے ٹیم مکی سے سوال ہے, قرآن پاک میں مبارک درخت کس درخت کو کہا گیا؟ قرآن شریف میں مبارک درخت زیتون شریف کو کہا گیا ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. نماز کا وہ کون سا رکن ہے جو فرائض اور شرائط نماز دونوں میں شامل ہے؟ تکبیر تحریمہ. آپ کا جواب درست ہے. ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. محمد ماشاءاللہ پاک پتن کی یہ تین اسلام بھائی یہاں تک پہنچے, وہاں آڈیشن ہوا, اس کے آپ نے کچھ مناظر دیکھے, اب باب المدینہ والوں سے تعارف لیتے ہیں. جی بیٹا, باری باری اپنا نام بتائیں گے. محمد اسامہ اتاری, درجہ صابیہ, جامعہ المدینہ, فیضان بخاری. جی درجہ صابیہ, اب اسامہ کے بارے میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے لیکن آگے پہلے چلتے ہیں. جی محمد صدام حسین اتاری, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں, درجہ سادسہ. درجہ سادسہ, ایک درجہ سابعہ. جی بیٹا تیسرے اسلام بھائی. محمد عزیر بن محمد ذکر, الحمدللہ ٹیچنگ کے حوالے سے بھی اس کے شعبے سے تعلق اور پھر کاروباری مصروفیات. ٹھیک ہے عزیر, آپ ماشاءاللہ ٹیچنگ کہاں کرتے ہیں؟ اسکول میں. اسکول میں, اچھا کسی اسکول, کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ میتھس, او لیول میتھس پڑھاتے ہیں. پہلی بار آپ مدنی چینل پر آئے ہیں, مرحبا کہتے ہیں آپ کو, کیسی فیلنگز ہیں آج آپ کے اسکول کے, امیدیں کچھ طلبا ٹیچرز وغیرہ بھی ان کو پتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں لائیو؟ نہیں مطلب ڈیفینیٹلی میں نے اتنا ایگزیجریٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, مگر کچھ لوگ دیکھ پتا چلی گیا ہوگا اور وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اسامہ ہمارے ساتھ ہیں اور کمال یہ ہے کہ اسامہ کون سے سیزن میں آئے تھے؟ سیزن 1, اس کے بعد سیزن 3. ٹھیک ہے, سیزن 1 ذہنی آزمائش شروع, بڑا اچھا سا اتفاق تھا. جی بہت ساروں کو نہیں پتا کہ یہ ذہنی آزمائش شروع کیسے ہوا تھا. اٹس ناٹ اینی بگ پلاننگ یا کچھ ایسا نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ غالباً ربیع الاول میں تھا اسامہ, ہے نا؟ ربیع الاول میں. ربیع الاول میں ہم مشورہ کر رہے تھے, اور کون سا سال تھا سال بھی انہیں کو یاد ہوگا. آپ اولا میں تھے اس زمانے میں؟ 2012. یعنی یہ ایسا نہیں ہوا کہ 9 سال ہو گئے, ہم نے 5 سالوں میں 9 سیزن کیے ہیں. اچھا اب ہر سال کرتے ہیں, ورنہ سال میں بازو کا 2 بار بھی ہوتا تھا. تو 2012 میں کیا ہوا کہ نگران شورا کے ساتھ ہم مدری مشورہ کر رہے تھے. اس سے پہلے تقریباً سلسلے جو مدری منوں کے وہ عابد باپو کیا کرتے تھے, تو مشورہ ہوا کہ امیر اہل سنت اوپر مدری مذاکرہ کریں گے اور میلاد ہال میں جب جائیں گے تو اس میں 1 گھنٹہ بریک ہوگا. صحیح, اس 1 گھنٹے میں کسی طرح ناظرین کو انوالو بھی رکھا جائے. صحیح, اور بیٹھ بھی جائیں لوگ, کھڑے بھی زیادہ نہ ہوں. تو کیا کرنا چاہیے, مشورہ چل رہا تھا تو یہ بات آئی کہ ابھی بدری منوں کا کوئی بھی سلسلہ ہمارا ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں لائیو نہیں ہے, شامل نہیں تھا. شامل نہیں تھا. ٹھیک, تو میں نے کہا میں نے آج تک کیا نہیں ہے لیکن آپ مجھے ایک بار موقع دیں, میں ٹرائی کرتا ہوں. میں نے آج تک بدری منوں کا کوئی سلسلہ نہیں کیا, تو بالکل جس کو سڈنلی کہتے ہیں نا سجیشن آپ کی طرف سے تھی. ہاں میں نے کہا کہ کون کرے گا, تو میں نے کہا مجھے موقع دیں, میں نے کیا نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے میں کر لوں گا. اچھا کرنا کیا ہے؟ تو اچھا آپ کو یہ بھی شاید ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ ذہنی آزمائش نام بھی ہم نے کاپی کیا ہے. یعنی اس سے پہلے ہمارے ایک اور اسلام دانش بھائی غالباً جی دانش بھائی ذہنی آزمائش دمدم نگر سے, ہاں دمدم نگر والے عابد باپو بھی کرتے رہے, تو وہ ایک نارملی بچوں کا بدری منوں کا دوپہر کے وقت میں کرتے تھے. تو ہم نے کہا نام نیا نہیں سوچتے, اسی کو لے لیتے ہیں اور ایک ٹرائی کرتے. لیکن اس میں کیا ہوتا تھا کہ نارملی جو عابد باپو وغیرہ کرتے تھے, عابد باپو آئیں گے تو انشاءاللہ مزید ان سے پوچھیں گے کہ وہ دو ٹیموں کا مقابلہ ہے, چند بچوں سے سوالات کر لیے مدنی منوں سے تحائف دے. ہم نے کہا ہم ٹیمز بنائیں گے اور ان ٹیمز کے ذریعے مقابلہ کریں گے. تو اسامہ کو زیادہ یاد ہوگا کہ اسامہ جامعہ المدینہ مدرسۃ المدینہ اس طرح ٹیمیں بنائی تھی ہم نے, جامعہ المدینہ مدرسۃ المدینہ دار المدینہ کتنی ٹیمز تھی؟ زیادہ نہیں تھی میرا خیال, سات چھ سات ٹیمز تھی میرا خیال ہے. مطلب دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا آپ نے دعوت اسلامی اور بدری منڈوں کا تھا, بڑے نو ٹیمیں تھیں اور ہم نے جو ہے وہ چند جلدی جلدی میں ان کو بلایا کہ بھائی آپ نے کرنا ہے اس طرح, اور ہم نے بس اس کو شروع کیا نا اور بارہ ہی دن ہوا. نصاب اچانک سے نصاب کیسے بن گیا؟ بڑا وہ ماشاء اللہ بس ایک دو اسلامی نے مل کے سارا پلان کیا, کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سلسلہ اتنا بڑا ہو جائے گا. ہم نے وہ بارہ راتیں گزارنی تھی, اچھا, اور ان بارہ راتوں میں ایک گھنٹے کے لیے ناظرین کو کچھ دینا تھا اور اسلامی بھائیوں کو بٹھانا تھا, وہ آ کے بیٹھ جائیں فوراً آ جائیں نیچے. تو وہ بارہویں میں کیا, تو تین چار سلسلوں کے بعد لوگوں کو پسند آنے لگ گیا اور مدنی منڈے جاگنے لگ گئے, فیڈ بیک آ گئے, فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا. اچھا بارہویں کے بعد رائٹ اوے گیارہویں میں کیا, اگلے مہینے دوسرا کیا, صحیح, اتنا پاپولر ہو گیا کہ دوبارہ کریں. پورا سیزن کے نام سے کیا یا اصل میں اس زمانے میں سیزن بھی نہیں سوچا تھا, پھر جب دو یا تین ہو گئے تو ہم نے کہا یاد کیسے رہے گا, اس کے ساتھ کوئی لگائیں. پھر سیزن تھری کے ساتھ ہم نے سیزن تھری لگایا, پھر فور لگایا, پھر فائیو لگایا, اور اس طرح ہی چل پڑا اور آج یہ سلسلہ آپ کے سامنے. تو یہ کوئی بہت پلاننگ کے ساتھ اور جس کو آپ کہیں بہت زیادہ غور کے ساتھ ہی ہوتا. دلیا اسامہ آ گئے تو ہم نے پرانی باتیں بھی کر لی, لیکن شاید اسامہ مجھے یاد ہے کہ آپ سیزن ون میں ونر بھی رہے تھے. سیزن ون میں یہ ٹیم جو تھی یہ ماشاءاللہ جیتے بھی اور اللہ کی رحمت سے انہوں نے مدینہ شریف بھی سفر اختیار کیا, اور پھر اس کے بعد سیزن 3 میں آئے. آج یہ مدنی منوں کی طرف سے نہیں آئے, ایک صابیہ کے طالب علم کی حیثیت سے آئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کہاں تک جاتی ہے باب المدینہ کی ٹیم, باب المدینہ کی ٹیم یہاں تک کیسے پہنچی, آئیے اس کے بھی کچھ مناظر آپ کو آڈیشن کے دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہم موجود ہیں اور الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا مدنی انتخاب اب ہونا ہے باب المدینہ کراچی میں. ایک نور ہے جسے اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. اسامہ یہ بتائیے کہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کی شرائط کن حروف کی نسبت سے تحریر فرمائی ہے؟ یا اللہ کی نسبت سے, ماشاءاللہ. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کے کتنے واجبات تحریر فرمائے؟ 30. حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذوالحجۃ الحرام. کتے کے لعاب کا کیا حکم ہے؟ کتے کا لعاب ناپاک ہے. بچوں میں کس نے قبول کیا سب سے پہلے؟ حضرت علی رضی اللہ. مردوں میں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. عورتوں میں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. کعبے کی طرف رخ کرنے کو کیا کہتے ہیں نماز؟ استقبال قبلہ. اور یہ کیا ہے نماز میں؟ شرط ہے نماز کی. نماز کی شرائط ہیں کتنی؟ نماز کی 6 شرائط ہیں. کون کون سی؟ جس کا مجموعہ تصابونت ہے, طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ایسا ہو, گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں کہ پر اپنی خبر کو خبر نہ. باب المدینہ مکی ٹیم جو ہے وہ حافظ محمد عزیر, صدام حسین سبحان اللہ, اور محمد اسامہ, ان تین اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہوگی. یہ ٹیم میں باقاعدہ سلیکٹ ہوئے اسلامی بھائی. اللہ عزوجل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس پیارے انداز میں ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی ذہانت کا امتحان دے کر سلیکٹ ہو گئے ہیں. باب المدینہ سے سلیکٹ ہونا اٹس ناٹ ایزی، کیونکہ بہت سارے اسلامی بھائی آئے تھے. اور باب المدینہ سے یاد رہے کہ دو ٹیمز ہیں، میزبان شہر ہے مرکز دعوت اسلامی کا، یہاں سے دو ٹیمز ہیں، اور باقی 22 شہروں سے 22 ٹیمز ہیں. ذہنی آزمائش میں کل ملا کر ڈبل 12 ٹیمز ہیں، اور یہ ڈبل 12 ٹیمز کے درمیان کیسے مقابلہ ہوگا تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس انداز سے یہ مقابلہ چلتا رہے گا اور اس کے طریقہ کار کیا ہوگا. سر ویسے عبدالحبیب بھائی، سیزن ون میں تو آپ نے بتایا کہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ زندگی جو تعلق رکھتے ہیں ان کا مقابلہ تھا، اس بار کن کو موقع دیا گیا ہے؟ جی، اس بار دعوت اسلامی کے شعبہ جات کو نہیں، بلکہ اس بار ہمارا اعلان عام تھا، صرف دعوت اسلامی والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو چاہیں شرکت کریں. اور آپ بھی آڈیشنز پر گئے، شفیق بھائی بھی گئے، اور ہمارے پاس یہاں بھی ماشاءاللہ کے اسلامی میں موجود ٹیچر بھی ہیں، تو ہمیں انجینئر، ڈاکٹرز، دیگر اسکول والوں نے بھی رابطہ کیا، اور ماشاءاللہ آڈیشنز میں وہ آئے. اور اس کے بعد آج مختلف شہروں کا مقابلہ یہ مقابلہ ہوگا مختلف شہروں کے درمیان، جیسے آج پاک پتن اور باب المدینہ کے درمیان. جناب چلتے ہیں ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور، العلم نور، علم نور ہے سیگمنٹ کو شروع کر رہے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 9 کا پہلا سوال ہے پاک پتن شریف کے اسلامی بھائیوں سے، تہجد گزاروں کے چہرے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کے لیے رات کو عبادت کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل نے اپنے نور میں سے ایک نورانی حصہ ادا کر دیا، اپنے نور میں سے ایک نور کا حصہ دے دیا، ٹکڑا دے دیا. انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تنہائی اختیار کی، اور اللہ عز و جل نے انہیں ایک نور کا حصہ عطا فرما دیا. وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے، مجلس فیصلہ کرے گی کہ آپ کا جواب درست ہے کہ نہیں. تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے آپ سے. جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اختیار کی، تو اس نے انہیں اپنے نور میں سے ایک نورانی لباس پہنا دیا، حصہ نہیں ہے لباس پہنا دیا. مجلس کیا کہتی ہے کہ ان کو ایک نمبر دیا جائے گا؟ کوئی بات نہیں، آپ ہمت میں کہاں رہیے گا، آگے موقع ملیں گے. مگر کمال کا سوال تھا، تہجد گزار ہوں اللہ ان کے چہرے پر نور ڈال دیتا ہے. ایک بات اس میں ضرور یاد رکھیے گا، ہر خوبصورت تہجد گزار ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہاں، جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے اللہ اپنے نور سے سبحان اللہ برکتیں انہیں عطا فرماتا ہے، اور ان کے چہرے نورانی ہو جاتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تہجد گزار بنا دے، اور اخلاص کے ساتھ تہجد پڑھنا نصیب فرمائے. تہجد ضرور پڑھیے، مگر اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور پھر زمانے کو بتاتے بھی ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کوشش کریں میں جو نیکیاں کروں، آپ جو نیکیاں کریں، میں جانوں اور رب جانے، اللہ کرے. آئیے جناب، پہلا سوال ہے باب المدینہ والوں سے، نماز کا وقت آتے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محو گفتگو ہوتے اور جب نماز کا وقت آتا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی کیفیت میں ہو جاتے کہ نہ آپ ہمیں جانتے ہیں اور نہ ہم آپ کو. ہائے ہائے ہائے، پیارے آقا کی کیفیت ایسے ہو جاتی نماز کے وقت کہ گویا آپ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم آپ کو جانتے ہیں. ذرا سوچئے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیالات کدھر ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ تو کاروبار کا حساب کتاب بھی نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، مگر سوچئے میرے آقا کا انداز کیا تھا کہ ایسا لگتا کہ اب کسی کو نہیں جانتے، نماز ہی میں گویا اللہ کی یاد میں گم ہو جانا. اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے. جواب درست دے دیا ہے، صحیح جواب پر با آواز بلند ہم مل کر کیا کہیں گے؟ اچھا جناب، مصیبت کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ پاک پتن شریف والوں سے جواب ملے گا، اور مدنی چل کے ناظرین بھی جو مصیبت میں غور سے جواب کو سنیے گا. مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 1 صفحہ 259 پر ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے. جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اب باری ہے ہمارے باب المدینہ کراچی والوں کی، جب کوئی صدمہ پہنچے تو کس وقت صبر کرنا حقیقتاً صبر کہلائے گا؟ لوگ کہتے ہیں یار میں بڑا صبر کر رہا ہوں، آپ ذرا سنیے گا اصل صبر کس کو کہتے ہیں. جب کوئی مصیبت یا صدمہ پہنچے تو اسی وقت صبر کرنا حقیقتاً صبر کہلائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، لہذا چاہیے کہ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر کیا جائے، وہی حقیقتاً صبر ہے۔ جی جناب، یہ بڑی اہم بات ہے، صبر کی جو صبر جو ہے نا صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ بندہ پہلے ساری دنیا کو بتائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بڑا خراب ہوا، بس جناب صبر ہی کر رہے ہیں، اب وہ صبر نہیں رہا۔ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بالکل صبر سے کام لیں، شکوے شکایات نہ کریں، ایکشن جس کو ری ایکشن کہتے ہیں بازو کا، لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے انسان، ماذا اللہ آل فول بک دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقی صبر یہی ہے کہ ابتدا ہی میں جیسے ہی صدمہ ہو بندہ صبر کر لے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب باری ہے ہمارے پاک پتن شریف والوں کی۔ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں سے فقط دنیاوی وجہ سے تعلق توڑتے ہیں، ایسوں کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ رشتہ داریاں جو توڑ کر بیٹھے ہیں غور سے سننا ہے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے تعلقات توڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قوم پر نظر رحمت نہیں فرماتا جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ اب ذرا سوچئے، ہم بعض اوقات سوچ رہے ہوتے پتہ نہیں گھر میں رحمتیں کیوں نہیں ہیں، ہمیں جناب بیماریاں دور نہیں ہو رہی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے رشتہ داریاں توڑی ہیں۔ اگر کوئی شرعی وجہ نہ ہو، کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو رشتہ داری نہیں توڑنی چاہیے، بات بری لگ جائے تو معاف کر دینا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے، اللہ۔ اب باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی۔ سچے اور ایماندار تاجر کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ چلے جناب، اب تاجروں کے لیے مدنی پھول آ رہا ہے، کتنا پیارا سلسلہ ہے، رشتہ داروں کے لیے مدنی پھول، مصیبت والوں کے لیے مدنی پھول، اور اب تاجروں کی باری ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر بروز محشر صدیقین، شہداء، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہوگا۔ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے، اے تاجروں سچا کرنا ہے کام، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، امانت داری سے اپنا کام کیجئے، حلال روزی کمائیے، اور محشر کے دن انشاءاللہ انبیاء، شہداء، صالحین کا ساتھ پائیے۔ اب باری پاک وطن شریف والوں کی ہے، نرمی کی فضیلت سے متعلق میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا بیان ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہیں ہوتی اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ جبھی تو شاعر نے کہا نا، ہے فلاح ہو کامرانی، نرمیوں آسانی میں، ہر بڑا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اللہ ہم سب کو نرم کر دے، شفیق کر دے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ جب بھی حدیث بیان کریں گے نا بیٹا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مضمون ہے یا مفہوم ہے کہہ کر کریں گے۔ بعض اوقات ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو تو حدیث کے معاملے میں زیادہ احتیاط ہونی چاہیے۔ باب المدینہ والوں کی باری ہے، سخی کے مقابلے میں کیا آتا ہے اور جواد کے مقابلے میں کیا آتا ہے، اور اس کے معنی بھی بتائیے۔ سخی کے مقابلے میں بخیل آتا ہے، جواد کے مقابلے میں ممسک آتا ہے۔ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو خود تو کھائے لیکن دوسروں کو نہ کھانے دے، دوسروں کو نہ کھلائے۔ ممسک اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ تو خود کھائے نہ کسی اور کو کھانے دے۔ جی جناب، جواد اور سخی، سبحان اللہ، سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ کرے دوسروں پر بھی خرچ کرے، اور جواد تو اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے، جو اپنے آپ پر خرچ نہ کر سکے تو نہ کرے، اپنی ذات کے علاوہ دوسروں پر خرچ کرے۔ اور یاد رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ تھی جو میرے آقا ایسے جواد تھے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، نعت خواں میں سنائیں گے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود اب کہیے جنتی مرد 30 سال کے ہوں گے اور جنتی عورتیں 18 سال کی ہوں گی، اس سے نہ کم عمر زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی. جنتی مرد جو ہیں وہ 30 سال کے ہوں گے. اہل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی سبحان اللہ. تو یہ امام صاحب سے گزارش ہے، کچھ میرے مائک پہ پرابلم ہے، مائک چینج ہوگا تو کچھ ایک دو اشعار نعت شریف کے یہی میرا خیال ہے کلام کے. واہ کیا جو واہ کیا جو تو کرم ہے جگہ بدہا سوال تھا کہ جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ بڑا پیارا جواب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل جنت میں سے جو کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا. تو جنت میں 30 سال عمر ہوگی. مجھے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون حاضر ہوئی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں تو کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگ گئیں, غمزدہ ہو گئیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا جنت میں جو جائے گا اسے جوان کر دیا جائے گا, وہ 30 سال کا ہوگا. حدیث پاک کا مضمون ہے. تو کیا خوبصورت یہ انداز میرے آقا کی مسکراہٹوں کا ہے. تو بہرحال جواب درست دے دیا ہے پاک وطن والوں نے. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی لباس سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا بات ہے, جنت کا تذکرہ شروع ہو گیا. سبحان اللہ. مشورہ ضرور کیجئے لیکن وقت کے اندر. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے لباس میں سے ایک لباس آج پہن لیا جائے تو اسے دیکھنے والے لوگوں کی بینائیاں اچک لی جائیں, لوگوں کی بینائی اسے برداشت نہ کر سکے. حضرت سیدنا عبی بن کعب نے یہاں حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. جواب آپ نے درست دے دیا ہے کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں. ایسے خوبصورت لباس ہوں گے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب پانچ پانچ سوالات ہو گئے ہیں, کیوں نہ یہاں موجود حاضرین سے بھی سوال کیا جائے. کون جواب دے گا؟ چلے جناب آپ کھڑے بھی نہیں ہوں گے اور جو اپنی جگہ سکون سے بیٹھیں گے ان کے پاس مائک پہنچے گا اور تحائف بھی پہنچیں گے. کیا سوال کریں گے, کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی؟ چونکہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا سب سے پہلا تحفہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف دی جائے جس کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں. عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. اس پر امیر اہل سنت نے بڑی ہی پیاری اور خوبصورت کتاب تحریر فرمائی. 1800 سے زائد مثالیں دے کر اس کتاب میں ہماری تربیت فرمائی ہے. انشاءاللہ یہ کتاب ہم اپنے صحیح جواب دینے والے اسلامی بھائی کو تحفتاً دیں گے. لیکن یہ کتاب اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے طلب کی جا سکتی ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. 230 روپے اس کا ہدیہ ہے. چلیں جناب 230 روپے ہدیہ پر آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. اور سوال چلیں, پہلا سوال یوسف بھائی سے کرواتے ہیں. یوسف بھائی پہلا سوال کیجیے, دیکھیں کیا سوال ہے اور کیا جواب لیتے ہیں. چلے بتائیں ذہنی آزمائش سیزن 9 کا یہاں موجود حاضرین سے پہلا سوال, وہ کون سا وقت ہے کہ جس میں سونے سے عقل کے زائل ہونے کا خوف ہے؟ چلیں جناب, چلیں مدری منی اپنا نام بھی بتائیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد زید ہے, مدینہ پڑھتا ہوں. عصر کا وقت, عصر کے بعد, ایسا ہی ہے صبح؟ جی بعد عصر. بعد عصر سونا نہیں چاہیے, عقل کے زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. چلے جناب جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. انہیں تبرک بھی تحفے میں دیجیے جناب, تبرک بھی دیں. زور سے کیا کہیں گے؟ 12 مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی تحفے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے ماشاءاللہ. ایک اور سوال کریں ہمارے ناظرین. جی ایک اور کر لیں. یہاں حاضرین سے سوال, بتائیے کب کب غسل کرنا سنت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واکینڈ سے تشریف لائیں. جمعہ کے دن عیدین کے دن غسل کرنا سنت مبارک ہے. جمعہ کے دن عید الفطر, بقر عید, عرفہ کے دن, نو ذی الحجۃ الحرام اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے. جواب ان کا بھی درست مان لیتے ہیں اور انشاءاللہ امیر اہل سنت کی ایک نو ذی الحجۃ الحرام جو آپ نے فرمایا نا, یہی یوم عرفہ ہے. اور ماشاءاللہ جو حاجی ہیں اللہ ہمیں عرفات کا دن نصیب فرمائے, تو عرفات کے دن بھی حاجی کے لیے جو جو زوال کے بعد سنت موقع ہے. سبحان اللہ, اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے ماشاءاللہ. چلے جناب تھوڑی دیر بعد پھر آتے ہیں ناظرین کی طرف. اب چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں. پاک پتن والوں سے سوال, حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ وہاں تیرے جو ہوتا گمان پہنچے جتنا حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. ہائے ہائے, حدیث پاک میں ہے حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ, مجھے اور آپ کو حج مبرور عطا فرمائے. حج مبرور کہتے کس کو ہیں جناب, یہ بتائیے باب المدینہ والے. حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج میں کوئی گناہ نہ ہو اور اس میں ریا و نمود سے بچا جا سکے اور مرتے وقت تک وہ بندہ کوئی کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس میں پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. حج مبرور کی نشانی کے بارے میں فرمایا, جواب آپ کا درست مانتے ہیں. بہت پیاری بات, حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں گناہ سے بچا جائے, یا وہ حج جس میں ریا اور نمود سے پرہیز ہو, وہ حج جس کے بعد حاجی مرتے وقت تک گناہوں سے بچے, حج برباد کرنے والا کوئی عمل نہ کرے. بہت سارے حاجی مجھے سن رہے ہوں گے مگر ذرا غور کرنا ہے کہ حج تو کر لیا مگر کیا دل کی کیفیت بدلی کے نہیں, گناہوں والی عادت چھوٹی کے نہیں. اللہ ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے تحنیک یعنی گٹی دینے سے کیا اس کا اثر بچے پر بھی آتا ہے؟ یہ بھی چلے آج سیکھنے کو مل گیا کہ گٹی جو ہے اس کو تحنیک کہتے ہیں. تحنیک یعنی گٹی دینا, جو بچے کو گٹی دیتا ہے اس کے اثرات اس بچے پر ہوتے ہیں, اس کی عادات بھی اس بچے میں پیدا ہو جاتی ہے. تفسیر روح البیان میں ہے کہ بچے کو پہلی گٹی دینے والے کا جو ہوتا ہے اس کا اثر آتا ہے اور اس جیسی عادات پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر, امام حسین کی قسمت پر ناز. آپ کو معلوم ہے امام حسین کو گٹی کس نے دی تھی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور گٹی میں کھلایا کیا تھا؟ لوگ شہد کھلاتے نا اپنی انگلی سے یا تھوڑا سا کھجور چکر. نبی پاک نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دی تھی. پیارے آقا کا لعاب سب سے پہلے امام حسین, اور غالباً امام حسن کی سیرت بھی پڑھا, ان کو یہ گٹی ملی اور پہلی آواز جو حسنین کریمین کے کانوں نے سنی وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز تھی. نبی پاک نے ان کے کان میں آواز دی. تو پتہ چلا کہ ہمیں تحنیک جو ہے گٹی وہ نیک لوگوں سے دلوانی چاہیے, یعنی بچے کو جو پہلی غذا میٹھا میٹھا جس کو کہتے ہیں, بعضوں کا شہد ہوتا ہے تو وہ کسی بزرگ کا اگر دم کیا ہوا ہو یا بزرگ کا استعمال شدہ ہو تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. جواب پاک پتن والوں نے بالکل درست دے دیا ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الانصار کے خطاب سے نوازا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الانصار کے لقب سے پکارا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبید بن کعب کو سید الانصار, انصار کے سردار کے خطاب سے نوازا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب اگلا سوال, دعوت اسلامی کی اصطلاح میں چوک درس کسے کہتے ہیں؟ دعوت اسلام کی اصطلاح میں چوک درس جو گھر اور مسجد کے علاوہ چوک میں کسی اسپتال یا بازار وغیرہ میں دیا جائے تو اس کو چوک درس کہتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. دعوت اسلامی کی اصطلاح میں چوک درس گھر کے علاوہ جس بھی مقام, چوک بازار, چوک یا بازار, اسکول کالج ادارے وغیرہ میں دیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ بدلی کام کرنا بھی نصیب فرمایا. بتائیے چوک درس کی ترغیب دیتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت, آفتاب قادریت, مہتاب رضویت, حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ چوک درس کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چوک درس دیا کریں. چوک درس دینے کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل وہ بھی لوگ مسجد آئیں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. جی چوک درس دیں, جو لوگ مسجد میں نہیں آتے اس کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل وہ بھی نماز پڑھنے آئیں گے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا جناب اب سوال ہے پاک وطن والوں سے, مقام ابراہیم آج جس جگہ پر موجود ہے یہاں کس نے رکھوایا؟ آپشن تین ہے آپ کے پاس, حضرت مولا علی, حضرت عمر فاروق, حضرت صدیق اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. غور کر لیجئے, مشورہ کر لیجئے. حضرت مقام ابراہیم آپ نے کہا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اب یہ ہماری مجلس جی آپ نے کیا کہا؟ حضرت عمر فاروق اعظم. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر رکھوایا. پاک پتن والوں کا جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے. ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں, مجھے ماشاءاللہ ہماری مجلس سے بتایا, ایک سوال ہوا تھا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا گیا تھا, نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو کلیئر کر دیتا ہوں اور صحیح جواب پڑھ دیتا ہوں کہ سچی اور امانت دار تاجر کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سچا اور امانت دار تاجر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. انبیاء اور مرسلین بھی ساتھ کہہ دیا گیا تھا, مرسلین کا لفظ نہیں ہے, انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. بہرحال اچھا تاجر اللہ ہم سب کو بننا نصیب فرمائے, اور امانت دار تاجر ہو تو کیا ہی بات ہے, برکتیں ہی برکتیں. چلیں جناب اب سوال ہے جو اس میں آپ کے پاس آپشن بھی ہوں گے. مقام ابراہیم کا سوال ہو گیا, بتائیے سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عنایت فرمایا, بتائیے یہ دعا کہاں مانگی تھی؟ تین آپشن, محراب مریم, بیت المقدس کے صحن میں, یا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے پاس. حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علی الصلوۃ والسلام نے محراب مریم میں یہ دعا مانگی تھی. محراب مریم کے پاس, محراب مریم میں جا کے دعا مانگی, جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک کیا ہے؟ تین آپشن ہیں, ان نون, صوبان یا مصری. صوبان. ذوالنون آپ کو کہا جاتا ہے اور اس کا معنی ان نون بھی ہو سکتا تھا, آپ نے کہا صوبان. تین آپشن تھے, ان نون, صوبان اور مصری. پہلا آپ نے صحیح جواب دیا, آپ کا دوسرا جواب بھی بالکل ٹھیک ہے. سلطان اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کس بزرگ کے مرید تھے؟ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی, خواجہ محمد معصوم سرہندی یا معصوم شاہ بخاری. خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے. سلطان اورنگزیب عالمگیر کس کے مرید تھے؟ یہ آپ سے سوال کیا گیا, آپ نے بتایا خواجہ محمد معصوم سرہندی. گھبرائیے نہیں, آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. دس دس سوالات ہو گئے ہیں, پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے, علم نور ہے. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی 20 نمبر ہیں کراچی مکی کے, 19 نمبر ہیں پاک پتن شریف کے. اب دیکھنا یہ ہے اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے دہن میں زباں تمہارے لیے. اس میں اشعار پوچھے جائیں گے. سبحان اللہ, پہلے تو میں کسی ناتھواں سے کہوں گا کون یہ شعر سنائے گا. بہت سارے آج تو ناتھواں ہیں کہ جس میں امام اہل سنت نے یہ لفظ, یہ مصرے کا پارٹ یوز کیا ہے, دہن میں زباں تمہارے لیے. پڑھیں, یہ ان کے لیے بھی ذہنی آزمائش ہے. کلام یا شعر؟ جی وہ شعر سنائے نا جس میں یہ ہے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے آنگاں تمہارے لیے, میرے آقا ہمارے جناب. اب مجھے ایک کریکشن بھی آ گئی ہے, کیا بات ہے. دیکھیں اسلام بھائی کیسا غور سے سلسلہ دیکھتے ہیں. اسامہ اور مجھے یاد نہیں تھا مگر ہمارے ایک ناظر کو یاد تھا کہ یہ سلسلہ ربیع الاول میں نہیں بلکہ سفر میں شروع ہوا تھا, یعنی پہلے اعلیٰ حضرت کے مہینے میں شروع ہوا, اس کے بعد ہم نے دوسرا سیزن غالباً 12ویں میں کیا تھا یا 11ویں میں کیا, اور یہ 2013 میں سلسلہ ہوا تھا. 30 سفر المظفر کو ہم نے شروع کیا تھا. سبحان اللہ, بہت شکریہ آپ کا. اور انہوں نے تو باقاعدہ اس سلسلے کی امیج بھی اٹھا کے بھیج دی ہے. چلیں جناب اب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے. جی جناب شروع کرتے ہیں پاک پتن شریف سے شعر کا پہلا یا دوسرا مصرع آپ کو بتایا جائے گا, آپ نے شعر کمپلیٹ کرنا ہوگا. پہلا مصرع پڑھوں گا, غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو دعا تم ہو, فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو ندا تم ہو, فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو ندا تم ہو. جواب درست دے دیا. اللہ حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو, محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبی, ہائے ہائے محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبی تم ہو. جواب درست دے دیا. مرکت کی پہلی شب ہے دولا کی دید کی شب, اس شب پہ عید قربان اس دم جواب کیسا اس کا جواب کیسا, اس شب پہ عید قربان اس کا جواب کیسا. جواب درست دے دیا ہے. دامان مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں, دار الاماں پہ پہنچے خوف عذاب کیسا, دار الاماں میں پہنچے خوف عذاب کیسا. جواب درست دے دیا ہے. جو یا عشق جو یا عشق احمد میں سرشار ہوگا, دنیا و عقبہ میں ہوشیار ہوگا, وہ دنیا و عقبہ میں ہوشیار ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. نبی کی بدولت بروز قیامت خداوند عالم کا دیدار ہوگا, خداوند عالم کا دیدار ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. مولا غم مدینہ دے دے غم مدینہ, دیوانہ تو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا, دیوانہ تو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا. جواب درست دے دیا ہے. میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں, اب اذن دے دو آقا مجھ کو تم حاضری کا, اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا. جواب درست دے دیا ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما, ہائے ہائے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. تیاری بڑی مضبوط ہے مدی چل کے ناظرین, دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. دہن میں زبان تمہارے لیے ایک بھی غلطی نہیں کی ہے. کیا یہاں والے بھی اشعار سنائیں گے؟ یہ جو ہم نے یہ جو شعر سنا ہے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, اسی کلام کا پہلا شعر کون سنائے گا؟ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کلام کس کا ہے اور پہلا شعر سنانا ہے. چلیں مبارک تبرک آپ کی طرف آ رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوثر شہزاد پنڈ دادر خان سے. ارے واہ پنڈ دادر خان سے, کیا بات ہے جی. سوال بتا کس نے لکھا یہ کلام؟ اعلیٰ حضرت پہلا شعر سنائیے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ عزوجل ان کو 873 صفحات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحفے میں دی جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو 275 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے لے بھی سکتے ہیں. پہلے شعر کا جواب دیا ہے یہ, ہم اگر امامہ سجانے کی نیت کا تحفہ دے دیں ان کو مدنی سوٹ بھی ہم تحفے میں دے دیتے ہیں. آقا کی سنت سجائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. چلے ماشاءاللہ. اب آپ اسے گزارش ہے کچھ امامے بھی رکھیں گے ساتھ انشاءاللہ, تاکہ امام شریف بھی تقسیم ہوں گے. چلے جناب اگلا شعر اسی کلام کا وقتہ کون سنائے گا؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, اس کلام کا مقتہ, ون آف دا بیوٹیفل کپلٹ. سبحان اللہ. چلے جناب ان کو یہ پیارا سا اتنے مدینہ تحفے میں دیا جائے گا. سبحان اللہ. ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلے سنائیں گے انشاءاللہ, شعر بھی سنیں گے ان کو انشاءاللہ عزوجل مبارک پانیوں کا مجموعہ اور انشاءاللہ اتنے تحفے میں دی جائے گا. اتنے مدینہ. سبحان اللہ. ملک تم کو اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب, پہلے ہی سوال میں ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی, اس کے بعد سے اب تک کسی نے غلطی نہیں کی ہے. 29 نمبر 29 نمبر ہیں پاک پتن شریف کے اور باب المدینہ والوں کے 30 نمبر ہیں. ایک نمبر کا فرق کبھی نہیں تبدیل ہو سکتا ہے, دونوں کو کوشش کرنی ہوگی. چلیں گے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی خوبصورت سیگمنٹ, توجہ کے ساتھ یہاں کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چل کے ناظرین شامل رہے ہیں. قرآن پاک کے بارے میں, کلام اللہ کے بارے میں بڑی پیاری پیاری معلومات ملنی ہے. بتائیے قرآن پاک کی تلاوت کے آدھی کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس بندے کی شفاعت فرمائیں گے اور اس پر سایہ رحمت کریں گی جو بندہ قرآن پاک پڑھنے کا عادی ہو. سبحان اللہ, تفسیر نعیمی میں ہے قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں پر سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے عادی تھے. جواب درست دے دیا ہے, مبارک ہو انہیں جو قرآن پابندی سے پڑھتے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن پاک روزانہ پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس کی کیا فضیلت ہے؟ سرکار دو جہاں سرور کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل, وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, یعنی اس میں عبادت کیا کرو, کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. سورہ بقرہ کی کیا بات ہے, جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے. ایک اور برکت بھی ہے, لہذا جنات کی بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ سورت فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سے قرآن پاک کے لکھنے کی ابتدا ہوئی ہے اور اسی سے قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی ہے, اسی وجہ سے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. جی جناب, اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص صبح یا دن کو یا رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا انشاءاللہ عزوجل وہ چوری اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی اور انشاءاللہ عزوجل اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی اور آگ لگنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. جناب, جو شخص آیت الکرسی صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو اس کا گھر انشاءاللہ عزوجل آگ کے لگنے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. سورہ فاتحہ میں آیات کلمات اور حروف کی تعداد کتنی ہے؟ سورہ فاتحہ میں ایک رکوع 7 آیات 27 کلمات اور 140 حروف. اللہ, سورہ فاتحہ میں ایک رکوع 7 آیتیں 27 کلمات اور 140 حروف ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سورہ فاتحہ کا نزول کتنی مرتبہ ہوا؟ سورہ فاتحہ کا نزول تفسیر خازن کے مطابق 2 مرتبہ ہوا ہے, ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اور ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں. جی, 2 بار نزول ہوا, ایک بار مکہ مکرمہ میں, دوسری بار مدینہ طیبہ میں. تفسیر خازن میں یہ موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآنی معلومات آپ سب کو امید ہے اس سیگمنٹ سے یہ بھی شوق بڑھنا چاہیے کہ ہم بھی پابندی سے قرآن پڑھیں بھی اور قرآن کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں. مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری تفسیر قرآن سبحان اللہ سراۃ الجنان ہمیں عطا فرمائی ہے, 10 جلدوں پر مشتمل ہے یہ تفسیر قرآن سراۃ الجنان. ہم سب کے گھروں میں ہونی چاہیے اور اس کو چاہیں تو آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں, اس کو سمجھنے والے بن جائیں. سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. نہ اس کا کوئی دام ہے نہ جس کا جو نصیب ہے. جی جناب, اب دیکھنا ہے سکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. 35 نمبر ہیں پاک پتن والوں کے, 36 نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے. چوتھے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے فیضان غوث اعظم. جی جناب, کچھ آپ نے سسپینس بھی رکھا تھا ہمارے ناظرین کے لیے. جی فیضان غوث اعظم شروع کرنے جا رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی کوئی سسپینس بھی آپ نے رکھا تھا ہمارے ناظرین کے بس لیے. فیضان غوث اعظم کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ سسپینس سے انشاءاللہ آپ کو اب بھی آپ نے سسپینس قائم رکھنا ہے. جی بالکل, ایک سلسلہ ایک سیگمنٹ ہو جائے انشاءاللہ, ایک نیا سلسلہ آج سے شروع ہوگا. یعنی ہم انشاءاللہ دو چیزیں ہمارے ناظرین کے لیے ہر روز کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس میں ایک تو ہوگا کچھ نیکیاں ہیں اشاروں میں. ٹھیک, تو کچھ نیکیاں ہیں اشاروں میں, اور ایک سیگمنٹ ہوگا ایک بات توجہ کے ساتھ. یہ روزانہ کا ایک سب, یہ سوشل میسج ہوگا آپ کے لیے, بہت کچھ اس میں ہوگا, بہت خوبصورت باتیں ہیں جو دنیا میں بھی ہمیں کام آئیں گی, آخرت کی بھلائی کی باتیں بھی ہوں گی, ہماری صحت کے معاملے بھی ہوں گی. ہمارے بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں, اور انشاءاللہ انہوں نے بڑی تیاری کے ساتھ ہمارے لیے سیگمنٹ بنا کر بھیجا ہے. تو ایک بات توجہ کے ساتھ وہ انشاءاللہ سنیں گے. پہلے یہ سیگمنٹ کمپلیٹ کر لیں, پھر انشاءاللہ ہم مقابلے کو تھوڑی دیر کے لیے بریک دیا کرتے ہیں. نعت شریف سنیں گے, فکر مدیرہ بھی کریں گے. تو اس دوران ہم انشاءاللہ کچھ نیکیاں اشاروں میں اور ایک بات توجہ کے ساتھ. آئیے چلتے ہیں فیضان غوث اعظم. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا سبحان اللہ. گیارہویں والے پیر کا مہینہ ہے, تو ہم نے چاہا کہ ان کی سیرت کے بارے میں بھی معلومات ہمیں ملے, تو انشاءاللہ ان کے بارے میں سوالات ہوں گے. اور جی انشاءاللہ غوث پاک کی کیا شان ہے, واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. پوری دینا سخت کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, پوری دینا سخت کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا, قیامت تک رہے بے خوف پیارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا, عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. لکھ دینا قبر پہ نام والا غوث اعظم کا, تو لکھ دینا قبر پہ نام والا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سارا غوث اعظم کا. جمیل قاضی سو جان سے قربان مرشد پر, جمیل سکھایا جس نے ہاں, بنایا جس نے مجھ جیسے کو پیارا غوث اعظم کا, بنایا جس نے مجھ کو, بنایا جس نے مجھ جیسے کو پیارا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. اچھا بیٹے اسلامی بھائی, ایک سوال ہوا تھا کہ جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی, جو یہاں جواب ہمارے پاس تھا کہ وہ 30 سال کی عمریں ہوں گی. یہ بھی ایک کتاب میں موجود ہے, اور بہار شریعت میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے, یعنی دکھتے ہوں گے. تو بہرحال جواب ان کا بھی درست مانتے ہیں کیونکہ جو نصاب دیا گیا جو کتاب میں تھا, مگر ایک اور کانسیپٹ بھی, ایک اور کال بھی ہمارے سامنے آیا کہ 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے. اللہ کرے کہ سب کو جنت میں جانا نصیب ہوگا انشاءاللہ. جناب فیضان غوث اعظم سلسلہ ہے, سیگمنٹ ہے, اور ہم پاک پتن والوں سے سوال کریں گے. حضور غوث پاک کا نام, کنیت اور القابات بتائیں. غوث اعظم تو ہم کہتے ہیں، آپ کا نام کیا تھا، کنیت کیا، القاب کیا ہیں، غور سے سنیے. نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، اور القابات میں محی الدین، محبوب سبحانی، محبوب الثقلین وغیرہ. جی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد، القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم اور بہت سارے القابات ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کراچی والے بتائیے، آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سیدی غوث اعظم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سال بھی بتائیے گا. سن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے 470 ہجری میں. 470 سنہ ہجری، پیر کا دن تھا، یکم رمضان مبارک، جیلان میں جو بغداد شریف کے قریب ایک قصبہ تھا وہاں پیدا ہوئے. جواب درست دے دیا ہے. آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے کیوں سرفراز فرمایا گیا؟ غوث بزرگیت کا ایک درجہ ہے، اور آپ کو غوث کا مطلب ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا. غوث اعظم کو غوث اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ غریبوں درد مندوں کی فریاد کو پہنچتے ہیں، اس لیے آپ کو غوث اعظم کہتے ہیں. جناب آپ کا جو لقب غوث ہے وہ غوث کے معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا. سیدی غوث اعظم غریبوں، بے قصور، حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا. جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت جب فریاد رس ہیں تو شاعر لکھتے ہیں نا، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کا وصال کب ہوا اور آپ کا مزار فائز الانوار کہاں ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 561 سنہ ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار شریف عراق کے مشہور شہر بغداد میں ہے. سبحان اللہ، 561 سنہ ہجری میں سیدی غوث اعظم کا وصال ہوا، 470 سنہ ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے. تو اب اگر کیلکولیٹ کریں تو 561، اچھا تو 470 میں تشریف لائے اور 561 میں وصال ہوا، تو آلموسٹ 91 ایئرز، 91 سال ہمارے پیرانے پیر غوث پاک کی عمر مبارک. اور بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے، اللہ ہم سب کو پیرانے پیر کے مزار پر جانا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. فیضان غوث اعظم کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جناب 40 نمبر ہیں کراچی کے، 39 نمبر ہیں پاک وطن شریف کے، ایک نمبر کا فرق شروع سے چلا آ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کیا یہ فرق جاری رہے گا یا کسی موقع پر آ کر مقابلہ پلٹے گا. اب چلیں گے اس سے پہلے کہ ہم آخری دو سیگمنٹ کر کے مقابلے کو اختتام کی طرف لے جائیں، کچھ بریک لیں گے، کچھ برکتیں اور لوٹنی ہیں. ایک بہت خوبصورت پیغام آپ سب کے لیے، ایک بات توجہ کے ساتھ آپ کو پہلے وہ سنائیں گے، اور پھر ہوں گی کچھ نیکیاں اشاروں میں، پھر ہوں گی فکر مدینہ، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ نعت شریف بھی سننی ہے. آئیے چلتے ہیں ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور، العلم نور، سلسلہ ذہنی ازمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور موضوع ہے ایگزامز، امتحانات. ایک طالب العلم کی زندگی کا اہم ترین کام امتحان. اس کا مترادف ایک لفظ سمجھا جاتا ہے، وہ سٹریس، ذہنی دباؤ، سخت محنت، فزیکل ایگزاسٹن، جسمانی تھکن، تھوڑا آرام. یہ سب وہ کیفیات ہیں جو امتحان کے دنوں میں ایک طالب العلم کو درپیش ہو سکتی ہیں. اینڈ اف اے اسٹوڈنٹ ریچ دیئر مینٹل اینڈ فزیکل لمٹ اینڈ ڈونٹ ریچارج دے مے برن آؤٹ. اگر مسلسل ذہنی اور جسمانی دباؤ کی یہ کیفیت رہے اور اسٹوڈنٹ ریچارج بھی نہیں ہوتا تو وہ شدید تھکن کا شکار ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ کیفیت آپ کو کنٹرول کرے آپ اس کو کنٹرول کر لیں. سب سے پہلے اسٹے پازیٹو, امتحانات کو مثبت انداز سے پرسیو کریں. اسٹڈی کے دوران شارٹ بریکس لیں, آداب بنا لیں کہ ظہر کی نماز تک اتنا کام ختم ہو جائے گا, عصر کی نماز تک اتنے چیپٹرز کمپلیٹ ہو جائیں گے. خوراک میں اعتدال رکھیں, کچھ چہل قدمی کر لیں اور مسکراتے رہیں. ایک ریسرچ کے مطابق بغیر کسی وجہ کے بھی مسکرانے سے ایک امپورٹنٹ کیمیکل انڈورفن ریلیز ہوتا ہے جس سے انسان کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے. پوری نیند لیں اور کچھ وقت جو فارغ ملتا ہے اس کو موبائل فون کے ساتھ گزارنے کے بجائے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ گزاریں. مدنی چینل دیکھ لیں, پانچ وقت نماز باقاعدگی سے ادا کریں اور درود و سلام پڑھتے رہیں. اللہ عز و جل ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارے بہت سارے اسٹوڈینٹس کے لیے, طلبہ کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول تھے کہ ایگزام کے وقت جو پریشر آتا ہے اور ایگزام سے کیسے کور کرنا ہے. تو اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں روز سنیں گے, توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اس کے مدنی پھول بھی آپ کو بڑے کام آئیں گے. مدنی چل کے ناظرین چلنا ہے کچھ نیکیاں اشاروں کی طرف, لیکن ایک بڑا پیارا مجھے میسج آیا ہے. کیا بات ہے, ہمارے مدنی چل کے ناظرین بھی کتنا غور سے سنتے ہیں. انہوں نے مجھے لکھا کہ 470 سنہ ہجری غوث پاک کا سال ولادت تھا, 4 اور 7 کو جمع کریں تو یہ بنتا ہے 11, اور 561 سنہ ہجری وصال کا, ان تینوں کو جواب کریں تو یہ بنتا ہے 12. تو 11ویں اور 12ویں کی نسبت ہے, سبحان اللہ. تو ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. بڑا پیارا میسج تھا, میں نے کہا چلے ان کی بھی دل جوئی ہوگی اور آپ کو بھی خوشی حاصل ہوگی. آپ شروع کرتے ہیں ایک سیگمنٹ کی طرف. جی باپو, آپ نے مائک ہاتھ میں لیا ہے. جی, یہ ہم نے جو ناظرین سے سوالات کیے تھے تو ہمیشہ ناظرین کے ٹیلی فون ایس ایم ایس پہ جواب آتے تھے. جی, تو اس دفعہ ہماری مجلس نے فیس بک پر جو جوابات دیے ان کے بھی نام ہمیں پیش. جی جی, میں نے شروع میں کیا تھا کہ مدری چینل لائیو پر جو فیس بک دیکھ رہے ہیں وہ بھی چیٹنگ کے اندر اپنے کمنٹس کے اندر اپنے جوابات لکھ سکتے ہیں. کچھ جوابات نام وہاں سے لیا کریں گے ہم, اور کچھ ایس ایم ایس یا واٹس ایپ پر جو آئیں گے وہ لیں گے, اور مل کر قرآن دازی ہوگی انشاءاللہ. جی جناب, کچھ نیکیاں اشاروں میں شروع کرتے ہیں, پھر بتاتے ہیں وہ کیا سرپرائز تھا. کچھ نیکیاں اشاروں میں, جی اس میں کیا ہوگا, کچھ نیکیاں اشاروں میں ہوگا یہ. آج ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور ہم ان کو یہاں پر جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اس میں خاص طور پہ خصوصی اسلامی بھائیوں کو مد نظر رکھا گیا ہے, اور آج انشاءاللہ میں کچھ ان کے لیے, بالخصوص دنیا بھر میں جتنے خصوصی اسلامی بھائی جو اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں ان کے لیے کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں. آپ بیان کریں گے؟ ہاں بیان بھی کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا اشارے بھی کروں گا انشاءاللہ. آپ انشاءاللہ غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج میں آپ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کچھ برکتیں بیان کروں گا. براہ کرم آپ سب توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیے بھی, اور سب توجہ کے ساتھ میری طرف بھی دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ عز و جل ہر ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا اور 4000 گناہ بخش دے گا, اور 4000 اس کے درجات جنت میں بلند فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری بہت پیاری اور فضیلت بھی سننی ہے کہ جو کوئی شخص کسی جانور پر سواری کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر ہر قدم کے بدلے اس سوار کے حق میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی. سبحان اللہ. جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھ لے, جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے حق میں اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا، اللہ عز و جل اسے بخش دے گا۔ جو کوئی سوتے وقت پہلے درود پاک پڑھے اور پھر 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر 1 بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل سبحان اللہ اس رات شیطان اور اچانک موت اور ہر طرح کی آفت اور پریشانی سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اچھا، گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے، گھر کا جو دروازہ ہے اس کو بند کرنے سے پہلے جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل شیطان اور سرکش جنات اس گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب آج یہ پکی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ مثلا کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، اچھا اسی طرح گاڑی چلانے سے پہلے، چلنے سے پہلے، بالکل اسی طرح اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، دکان کا شٹر یا دروازہ کھولنے سے پہلے، دکان کو بند کرنے سے پہلے، اسی طرح نماز پڑھنے سے پہلے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے پڑھیں گے تو اس کی برکتیں ضرور حاصل کریں گے۔ آج میں بھی نیت کروں اور آپ سب بھی یہ پکی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے۔ کہیے انشاءاللہ عزوجل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بتائیں کہ آپ کا شیڈول ویسے اتنا ٹف رہتا ہے، اتنے بیرون ممالک کے آپ کے سفر ہوتے ہیں، یہاں پر بھی بیانات کا ایک پورا جدول ہوتا ہے، یہ آپ نے کب وقت نکالا اور کب سیکھا؟ دیکھیں، کوئی کام اگر انسان سیکھنا چاہے تو اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ہماری پوری یہ مجلس ہے، خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی، میں ان کے بیانات اور ان کے اشارے، ابھی بھی یہ ذہنی آزمائش میں اشارے کر رہے تھے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ان کو اشارہ کر کے بتائیں، یہ ان کے جذبات تھے، ان کو دیکھ کر ہی میں ان کے پاس آیا ہوں۔ ہاں ماشاء اللہ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ جی، تو میں اس پہ انشاءاللہ میں اس لیے بھی یہ کرنے کی نیت تھی کہ ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی، اور ہماری مجلس کو میں نے عرض کیا کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ سلامت رکھے اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کا، رات دیر دیر تک 12-1-2 بجے بھی آ کر مجھے سکھاتے رہے۔ کچھ ہی دن ہم نے بیٹھے ہیں تو کچھ سیکھا ہے، لیکن نیت ہے کہ روزانہ انشاءاللہ ہم کچھ باتیں اشاروں میں، کچھ نیکیاں اشاروں میں بیان کریں گے، تاکہ خصوصی اسلام میں دنیا بھر میں جہاں ہیں وہ بھی دیکھیں۔ اگر ایسے والدین مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے سن نہیں سکتے، آپ کے بچے بول نہیں سکتے، آپ انہیں بھی ذہنی آزمائش دکھائیے گا، ہم روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ بتائیں کہ آپ تو بول سکتے ہیں اور اشاروں میں آپ نے گفتگو کی، اپنی بات سمجھانا اشاروں میں یہ کتنا ڈیفیکلٹ لگا آپ کو؟ اللہ اکبر، بہت اہم سوال ہے آپ کا، یہ زبان والوں کو سوچنا چاہیے، یقین کریں اتنی مشکل ہوتی ہے۔ اب تو کچھ اشارے سیکھے ہیں تو اندازہ ہوا ہے کہ ان بچاروں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے کتنے اشارے کرنے پڑتے ہوں گے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، جو چاہیں بولی جائیں اور آسانی سے بول سکتے ہیں، مگر اس زبان کی قدر کیجئے، اس سے اچھا بولیے، ایسا نہ بولیے کہ قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے، بری باتیں نہ کیجیے۔ یہی زبان اتنی بڑی نعمت ہے، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں دیر لگی، لیکن آپ سوچیں کہ اتنی سی دیر میں ہم نے کتنی نیکیاں کمائی، کی روایتوں کا مضمون ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس زبان سے ہم کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم یہ نیکیاں کمانے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ کچھ نیکیاں اشاروں میں روز ہوں گی۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے نعت خوانی کے سیگمنٹ کی طرف، مل کے انشاءاللہ کچھ نعت شریف سنیں گے، آپ کی کالز بھی لینی ہے، ابھی تک اگر آپ نے کالز نہیں کی ہیں تو کالز کر سکتے ہیں، دونوں ٹیمز بھی آ جائیں، نعت خوان اسلامی بھائی بھی آ جائیں۔ فکر مدینہ ہوگی پہلے، پھر کچھ کالز لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدری انعامات کے رسالے آپ کو دیے جائیں گے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ پھر روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ چلے، جن کے پاس مدری انعامات کے رسائل نہیں ہیں وہ بھی تقسیم ہوں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جی، دورہ حدیث کے طلبا اگر یہاں بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ، بارگاہ امیر علیہ سنت میں ان کی حاضری کا وقت آ گیا ہے، تو وہ بلاد ہال کی طرف تشریف لے جائیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ چلے جناب، تو اب پہلے فکر مدینہ ہوگی، جی چلے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں۔ عربی اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ، مرحبا یا شیخ، اہلن وسہلن. یہ ماشاءاللہ شامی ہیں اور یہ ہمارے پاس ہوتے جرمنی میں ہیں اور وہاں سے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں مدنی تربیت لینے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ. یوسف بھائی فکر مدینہ کروائیں گے. آئیے سارے اسلامی بھائی اپنے اپنے رسائل اور انشاءاللہ مدنی نامات کے رسالے جمع کر لیجیے انشاءاللہ. جن کے پاس اپنے موبائل کے اندر اپلیکیشن ہے وہ چاہیں تو موبائل سے فکر مدینہ کر لیں. آج کس دن کی فکر مدینہ کرائیں گے یوسف بھائی؟ آج انشاءاللہ عز و جل ہم 22 جماعت الاخرا کی 22 جماعت الاخرا کی جی فکر مدینہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, 313 بار درود پاک پڑھے, مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا, آپ اور جی سے گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کہا, سلام اور چھینکنے والے کی حمد پر جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی, بھوک سے کم کھاتے ہوئے پیٹ کا کفل مدینہ لگایا, دو مدنی درس دیے یا سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا, 12 منٹ فیضان سنت سے ترتیب وار 4 صفحات پڑھے یا سنے, کیا فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ ادا کی, چٹائی پر سوتے ہوئے سرحانے سنت بوکس رکھا, سنت قبلیہ اور فرض کے بعد والے نوافل ادا کیے, تہجد اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی, کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر تلاوت پڑھی یا سنی, 2 پر انفرادی کوشش کی, 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, اپنے نگرانوں کی اطاعت کی, مانگ کر کسی سے چیز تو استعمال نہیں کی, کسی سے برائی صادر ہونے کی صورت میں اصلاح کی, پردے میں پردہ کیا, نیز قبل رخ سمت رکھا, غصے کا علاج کیا, فضول سوالات تو نہیں کیے, نہ محرم رشتہ داروں نہ محرم پڑوسنوں سے شرعی پردہ کیا, فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے, گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی, تہمت گالی گلوز سے بچے, دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی, کیا صدائے مدینہ لگائی, آنکھوں کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے نیچی نگاہیں رکھی, دوسروں اور کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی, جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے, کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے, مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی, اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کی, مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی, سب سے یکساں تعلقات رکھے, نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے بات کی, ایک بیان مدنی مذاکرہ یا 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا, مذاق مسخری طنز دل آزاری کہکہا لگانے سے بچے, ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی, کیا سارا دن مدنی حلیہ اپنائے رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آئیے کفل مدینہ کارکردگی بھی چیک کر لیتے ہیں. لکھ کر 12 مرتبہ گفتگو کی, نگاہیں گاڑے بغیر 12 مرتبہ گفتگو کی, اشارے سے 12 مرتبہ گفتگو کی, کفل مدینہ عینک کا 12 منٹ استعمال کیا. اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, بہت خوبصورت اپلیکیشن بھی بدری انعامات کی موجود ہے. اگر ابھی تک آپ نے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو آپ اپنے ساتھ اس اپلیکیشن کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس پر بھی فکر مدینہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ہر ہفتے آپ کی اپنی کارکردگی بھی بنتی جائے گی. سارے سوالات موجود ہیں, آگے آپ ٹک کرتے جائیں جو جو سوال کا آپ کا عمل ہے, اور اس میں ریمائنڈر بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کب یاد دلائے کہ آپ نے فکر مدینہ کرنی ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں روزانہ, ہفتہ وار, ماہانہ, یہ سارے سالانہ جو مدنی انعامات ہیں اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. اور اسی طرح میرے پیچھے سلائی اس کا جو آئیکن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا آئیکن ہے. تو مدنی انعامات کی اپلیکیشن کو تلاش کرنا ہو تو آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں. اور اس کا جو آئیکن ہے میں دوبارہ کھول دیتا ہوں, جی دکھا دیجئے ایک بار. تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور انشاءاللہ روزانہ گھر بیٹھے آپ اس کو فکر مدینہ کر سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ اسلام بھائی ماشاءاللہ یو کے سے تشریف لائیں, ان کو مرحبا کہتے ہیں. 63 دن کے لیے ماشاءاللہ کئی اسلام بھائی کورسز کے لیے اور امامت اور جو تجوید کے کورس ہوتے ہیں اس کے لیے تشریف لائیں. یہ بڑی بات ہے کہ یو کے جیسے ملک سے, یورپ سے, آپ کے سامنے جرمنی سے یہ عربی آئے ہیں اور یہاں آ کر ماشاءاللہ علم دین سیکھنے آئے ہیں. لوگ یہاں سے یو کے یورپ کا سفر کرتے ہیں. آپ کے مدری مرکز اور دعوت اسلامی کی کیا بات ہے کہ ان ممالک سے لوگ آ کر یہاں علم دین سیکھتے ہیں. اب پاکستان والوں کے لیے تو بڑا اہم پیغام ہے نا, ہند والے, بنگلہ دیش والے, جہاں ہمارے مراکز موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے, پھر ہم کیوں نہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں اور ہم قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں. تو ان سب کو مرحبا کہتے ہیں. آئیے کچھ کالز لیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش شروع ہو چکا ہے اور دل بہت خوش ہے. بالخصوص کل بھی ہم انتظار کر رہے تھے, پورا دن بھر انتظار کر رہے تھے, تو جب پتہ چلا ذہنی آزمائش آج نہیں ہو سکتا تو بہرحال مدنی چینل نے بہت اچھی ترکیب بنائی ہے, مدنی مذاکرہ لائیو کر دیا, ورنہ جو ہے دل بہت اداس ہونا تھا. بہرحال آج الحمدللہ ہم ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور دل بہت خوش ہو رہا ہے. عبدالحبیب بھائی آپ کو اور آپ کی ساری مجلس کو بالخصوص مدنی چینل کے عملے کو بہت بہت مبارک, جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا سلسلہ بنایا اور سیٹ اپ بھی بہت اچھا ہے, اور مزید انشاءاللہ علم دین میں اضافہ بھی ہوگا. آپ تمام اسلام بھائیوں کو اللہ عزوجل جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ رضوان بھائی آپ کی کال کا بھی, حوصلہ افزائی کا بھی. یقیناً یہ سارا مدنی چینل کی مجلس کا کارنامہ ہے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں گا, شاید بہت سو کو تو خیر یقین کرنا ہی پڑے گا کیونکہ سچ عرض کر رہا ہوں, کہ میں آج شام کو پاکستان پہنچا ہوں. یہ سارا منچ بنانا, یہ ساری تیاری, یہ سب انہوں نے کیا ہے. تقریباً 5:30 بجے تو ہمارے جہاز نے لینڈ کیا ہے اور بس میں پھر اس کے بعد سلسلے کی تیاری کر کے یہاں پہنچا ہوں. تو کوئی پہلے سے پریپریشن میں نے نہیں کی, جو کیا انہوں نے کیا ہماری مجلس نے, اللہ ان سب کو سلامت رکھے, اور یہ سارا تیار کر کے ہمیں دے دیتے ہیں اور ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پیش کر دیں. تو یہ جو کچھ لوگ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بھی خاص طور پہ ضرور دعا کیا کریں جو یہ ساری تیاری کرتے ہیں. اگلی کال دیجیے گا. محمد اسماعیل اتاری اٹک سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بہت ہی عرصے سے خواہش تھی اور انتظار تھا ذہنی آزمائش سیزن 9 کا. آج ہم سب گھر والے مل کر یہ دیکھ رہے ہیں اور انتہائی خوشی ہو رہی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبدالحبیب بھائی کو اور ترقیاں عطا فرمائے, اور عبدالحبیب بھائی کی والدہ محترمہ کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے, اور ان کو صبر عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور مدنی چینل کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے. آج ہم سب بہت خوش ہیں اور بہت ہی دلچسپی کے ساتھ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, حوصلہ افزائی کا بھی. امی حضور کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ دعا کرتے رہیے, اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے. اگلی کال دیتے ہیں. جی میرا نام محمد قندیل اتاری ہے, میں ضلع ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب اتاری صاحب کا بہت ہی پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9, جس کا بہت ساروں کو انتظار تھا, آج وہ مثلا شروع ہو گیا ہے. دلوں کو چین مل گیا ہے ایک طرح کا. چھوٹی سسٹر نے بھی اس کے لیے رجسٹر ایک طرح کا تیار کیا ہے, تو انشاءاللہ دعا فرمائیں اس کے اس میں ہم ضرور لکھیں. انشاءاللہ ضرور لکھیے تاکہ آپ تک یہ محفوظ رہے اور آپ اس کو دوبارہ پڑھیں تو آپ کو یاد ہو جائے. اگلی کال دیجیے گا. پور سے محمد سمرزا تاری عرض گزار ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کو, مدنی چینل کے ناظرین کو اور وہاں موجود حاضرین کو سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بہت بہت مبارک ہو, اور ماشاءاللہ منچ بھی کیا خوب ہے. اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے, اور اس پورے سلسلے کے پیچھے محنت کرنے والے عاشقان رسول کو بھی شاد و آباد رکھے, اور ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دیجیے گا. میں محمد سلمان اتاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے. الحمدللہ اللہ کے کرم سے پھر ذہنی آزمائش شروع ہو گئی سیزن 9. بہت اچھا سیٹ آپ نے بنایا. اللہ عزوجل جو جو اسلامی بھائی اس پہ محنت کی ہے سب کی محنت کو قبول کرے. اللہ تعالی ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی کے بھی کابشے قبول فرمائے. حاجی صاحب ہمارے لیے دعا فرمائیے گا. ماشاءاللہ کیا خوبصورتی ہے دعوت اسلامی کی. ایتھنز سے کال سے سلسلہ شروع ہوا تو کبھی ہند پہنچ جاتے ہیں, کبھی بنگلہ دیش, ساری دنیا سے الحمدللہ عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی آپ کے سلسلے کے ہم بہت دنوں سے منتظر تھے. 7 یا 8 جنوری ہوتی تھی اس کو بھی ہم 9 یا 10 جنوری سمجھتے تھے. آپ نے کرم فرما دیا, ہمارے لیے دعا فرما دیجیے گا کہ انشاءاللہ عدل سے ڈھیرو علم حاصل کریں. آمین آمین. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کی محبتوں کا شکریہ. چلے ایک اور کال, کالز بتایا جا رہا ہے بہت ساری ہیں لیکن ایک اور لیتے ہیں تاکہ پھر انشاءاللہ سلیکٹو کال روز کچھ نہ کچھ شامل کریں گے انشاءاللہ. جی محمد فاروق عبد الغنی اور سٹی ایریا باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. الحمدللہ چینل والوں کو اور ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم کو اور خصوصاً حاجی عبدالحبیب اتاری کو ذہنی آزمائش سیزن 9 شروع کرنے پر بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو, ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین.

کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اللہ نے چاہا تو یہ تڑپ رہی تو نبی پاک ضرور کرم فرمائیں گے مدری ماحول میں یہ پیار یہ محبت یہ عشق کے جام بھر کر پلائے جاتے ہیں پھر کیوں نہ اس مدری ماحول سے وابستہ رہے اور اس مدری ماحول کی برکتیں لوٹتے رہے دنیا بھر میں جو مدری چل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھنے ایک اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہیں گے اس مدری ماحول سے جڑے رہیں گے اجتماعات میں شرکت مدری قافلوں میں سفر اسلامی بہنیں ہیں تو اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جائیں الحمدللہ کئیوں پر ہم نے کرم ہوتے دیکھا ہے کبھی اسلامی بہنوں کے بارے میں مدری باہر سننے کو ملتی ہے کبھی اسلامی بھائیوں کے بارے میں سننے کو ملتی ہے کہ انہیں نبی پاک کے دیدار کا یہ شرف حاصل ہوا ضرور انشاءاللہ کرم ہوگا اور انشاءاللہ پیارے آقا کی دید بھی ہوگی نبی پاک کے روزے کی دید بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ آئیے انشاءاللہ سلسلے کو مزید آگے لے کر چلنا ہے ہم نے تو اب سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں دو سیگمنٹس باقی ہیں ناطقہ اسلام بھائی دیگر اسلام بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ جی مدری چل کے ناظرین اب چلیں گے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے کیونکہ اب آخری دو سیگمنٹ ہیں اور چند منٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا باب المدینہ یا پاک پتن شریف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نور العلم جناب اب تک 40 نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے کراچی مکی اور 39 نمبر ہے پاک پتن شریف والوں کے ایک نمبر کا فرق ہے اب چلنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے سفر ہے مگر اکیلے میں ان اسلامی بھائیوں سے سوال ہونے ہیں مگر اکیلے ہونے ہیں کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے ایک اسلامی بھائی ادھر جائیں گے اور ایک اسلامی بھائی یہاں آئیں گے اور آپ کھڑے بھی ہو جائیں گے جی بیچ میں تاکہ فاصلہ رہے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی چلے آپ یہاں آ جائیں گے بیٹا جی تھوڑی سی چیئر پیچھے کر لے تاکہ آپ سکون سے کھڑے ہو سکیں اب آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے اپنی اپنی پسند کا نمبر بھی پسند کرنا ہے آپ نے کیونکہ سفر کرنا ہے اکیلے جناب باری ہے پاک پتن شریف والوں کی سلسلہ ہے، سیگمنٹ ہے، سفر ہے، مگر اکیلے. جی پاک پتن کے اسلامی بھائی اپنا نمبر بتائیں گے. جی بیٹا آپ بتائیں گے. 12 نمبر. جی 12 نمبر. اپنے مائک آن کر لی، مائک آن ہے نا، ٹھیک ہے سب مائک آن رکھیں گے. 12 نمبر کے پیچھے سوال، قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ آپ کو مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. 9 بار. آپ نے کہا 9 بار. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ جناب، جواب بالکل درست ہو گیا ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی، نمبر بتائیں گے. 5 نمبر. 5 نمبر. آسان سوال آ گیا ہے. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ جنت میں عربی زبان بولی جائے گی. سبحان اللہ، وہ زبان جو میرے آقا کی زبان، وہ زبان جو قرآن کی زبان، جنتیوں کی زبان بھی عربی زبان ہوگی. جناب درست دے دیا ہے. باری باغ پتن والوں کی ہے. جناب نمبر پسند کیجئے. نمبر ایک. جی بتائیے، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ کسی جمیل بھائی کے صبر کی بات ہے یا اس کی کوئی ڈیفینیشن بھی ہے؟ صبر جمیل اسے کہتے ہیں کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے اثر ظاہر نہ ہو. صبر جمیل یعنی سب سے بہترین صبر یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی پہچان نہ سکے، اس کی پریشانی کسی پر ظاہر نہ ہو. ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے بڑے پریشان ہیں. صبر یہ ہے، صبر جمیل یہ ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے. وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. کسی کا احسان انہوں نے درست دے دیا ہے. اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب باری ہے باب المدینہ والوں کی، نمبر پسند کریں گے. سفر کرنا ہے اکیلے، پوری ٹیم کا بوجھ اب آپ کے کندھوں پر ہے. 7 نمبر. 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب کیا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام کا خطاب روح الامین ہے. آپ کو روح الامین کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری پھر پاک وطن والوں کی ہے. آپ نمبر بتائیں گے. مائک آن کر لیں. آن ہے، ٹھیک. 10 نمبر. 10 نمبر. علم کی چابی کیا ہے؟ علم کی چابی، اچھا سوال اور توجہ سے سننا ہے. علم کی چابی، اچھا سوال، توجہ سے سننا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب باب المدینہ والوں کی باری ہے، نمبر بتائیں گے. 2 نمبر. 2 نمبر. کسی کے سر اور چہرے پر مارنا کیسا ہے؟ کسی کے سر یا چہرے پر مارنا ناجائز ہے. سر اور چہرے پر مارنا ناجائز ہے. اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ اپریل کے اندر یہ موجود بھی ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ پابندی سے لیا کرے، کیونکہ مدنی چینل کے اس سلسلے ذہنی آزمائش میں اب سے جو سوالات ناظرین سے کیے جائیں گے بالخصوص، وہ ماہنامہ فیضان مدینہ سے ہوں گے. آج کا سوال بھی اس سے ہونا ہے ابھی جو آپ کو ہم نے دے کر جانا ہے. تو ماہنامہ فیضان مدینہ اگر ابھی تک بک نہیں کروایا تو منتھلی بک کروا لیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے. جی نیا سال جو شروع ہوا ہے جی، کی نئی سبسکرپشن ہو رہی ہے جی تو وہ بھی کروا لے جو مدنی چینل جی سالانہ سبسکرپشن جو ہے میرا خیال 800 روپے ہے نارمل والے کی جی اور 1100 روپے رنگین اگر کاپی آپ چاہیں گے تو اس کی 1100 روپے ہے ٹھیک ہے 1100 یا جو نارمل ہے اس کی 800 روپے 720 روپے 720 روپے کتنا سنت کی دعائیں کتنی ساری دعائیں تو پورا سال آپ کے گھر پہ آتا رہے گا آپ کے آفس پہ آتا رہے گا کیسے سبسکرائب کروائے انشاءاللہ اسکرین پر آپ کو اس کا فون نمبر وغیرہ بھی یا جو بھی اس کا طریقہ ہوگا بھی آ جائے گا جناب اب باری ہے پاک وطن والوں کی ایک بار پھر نمبر بتائیں گے سب نے ایک ایک نمبر تو جواب دے دیا ہے نمبر 11 نمبر 11 وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ درود شریف بتائیں پہلا تو آپ نے امر کا صیغہ بتا دیا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ درود پاک ہے جس کے پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جواب درست دے دیا ہے جناب باری باب المدینہ والوں کی ہے اسامہ بتائیں گے کون سا نمبر چاہیے 4 نمبر کیا نکاح کا خطبہ پڑھنا واجب ہے جی نہیں نکاح کا خطبہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے نکاح کا خطبہ پڑھنا واجب نہیں مستحب ہے جواب درست دے دیا ہے پاک وطن والوں کی باری ہے نمبر پسند کیجئے نمبر 6 بتائیے کیا سوال ہے کس صحابی کی موافقت میں قرآن پاک کی سب سے زیادہ آیات کا نزول ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوا اور ان کی تعداد 21 ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت زبان ہے سید عمر فاروق کی جن کی زبان پر حق جاری ہوا کرتا آپ کی موافقت میں یعنی کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مشورہ دیا کرتے اور اسی مشورے کے معنی کے مطابق قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوتا اور ایسی 21 آیات ہیں جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ جناب باری باب المدینہ والوں کی ہے نمبر پسند کریں گے 8 نمبر نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں نام بتائیے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اظہار ادغام اقلاب اور اخفاء اظہار اخفاء ادغام اور اقلاب جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ قاعدہ پڑھیں اگر اور قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیں تو پھر یہ قواعد بھی یاد کرنے ہوں گے ماشاءاللہ یہ بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں اب باری پھر ایک بار پاک وطن والوں کی ہے نمبر بتائیں گے آخری موقع ہے 3 نمبر حدیث مبارکہ کے مطابق اس امت کے حکیم کون سے صحابی کو فرمایا گیا حضرت عمر یعنی حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر یعنی ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ میری امت کے حکیم ہیں جواب درست دے دیا ہے اللہ عمر آپ کا نام تھا یعنی ابو دردا آپ کو کہا جاتا جی اب باری پاک پتن اب باب المدینہ والوں کی ہے آخری موقع ہے باب المدینہ والوں کے پاس یا تو ان کا جواب لیڈ کو اسی طرح ایک نمبر آگے رکھے گا یا ایک نمبر پیچھے کر سکتا ہے اب 9 نمبر ہے بتائیے 9 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا جواب یہ بھی درست دے دیا ہے سارے کے سارے صحیح جواب کمال یہ ہے مدنی چل کے ناظرین شاید ایسا پہلے نہیں ہوا ہوگا کہ پہلا ہی سلسلہ ہے اور پہلے سوال کے بعد اب تک دونوں ٹیم میں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی وہ بھی پہلے سوال میں مائنر سی غلطی ہے لیکن کوئی بھی نہ گھبرائے فیصلہ ضرور ہوگا کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے جو اگلا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے اور اس کے بعد آخری سیگمنٹ میں آپ کو موقع ملے گا جی یہاں موجود حاضرین کے بھی کچھ سوالات شامل کریں واہ چلے ایک اور سوال ہاں آج مدنی منع کثیر تعداد میں آئے ہیں تو کیوں نہ مدنی قاعدے سے ان سے سوال کیا جائے پہلے دیکھیں مدنی منع جواب دیتے ہیں یا بڑے جواب دیتے ہیں سوال کیجیے اب تو سوال کریں اچھا میں سوال کروں مدنی قاعدے سے اچھا جناب حروف مستعلیہ کون سنائیں گے کتنے ہیں اور کون سنائیں گے مدنی منوں سے ہی سنتے انشاءاللہ چلے جناب کیا مدنی منوں کو بھی حروف مستعلیہ آتے ہیں کیا بات ہے مدینے کی کئی بڑے سوچیں ہمیں کیوں نہیں آتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حروف مستعلیہ 7 ہیں اچھا کون کون سے ہیں اللہ اچھا اس کا مخفف کون بتائے گا مجموعہ وہی بتائیں گے بھائی ماشاء اللہ. قصہ دختن کس, کیا بات ہے. بہت سارے مدنی چل کے ناظرین کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ عروف مستعلیہ کتنے ہیں, یہ پور پڑے جاتے ہیں اور یہ سات ہیں, اس کا مجموعہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ, ان کو تو بڑا اچھا سا تحفہ دیجیے. جواب بالکل درست دیا ہے. دارالمدینہ, کیا بات ہے. چلے جناب, دارالمدینہ میں انہوں نے سیکھا ہے. مدنی منے کا جواب بالکل درست ہو گیا. ان شاء اللہ عزوجل کو تسبیح مدینہ, قلم مدینہ دیا جائے گا اور ان شاء اللہ عزوجل متبرک پانیوں کا مجموعہ. اور اللہ سبحان اللہ. چلے جناب, کل بھی مدنی قاعدے سے سوال ہوگا مدنی منوں سے, تو اس کی تیاری کر کے آئیے گا انشاءاللہ. چلے جناب, اب ہم چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف. 51 اور 52 نمبر, ایک نمبر کا فرق ہے, اور آئیے دیکھتے اسکور بورڈ کس طریقے سے یہاں تک پہنچا ہے. نہ جان کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے, نہ جان کون. جناب اب ایک نمبر کا فرق ختم کیسے ہوگا, پہلے سیگمنٹ کا نام بتاتا ہوں. سیگمنٹ ہے بھی بڑا پیارا, سوال ہے امیر اہل سنت کا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ, اس بہانے روزانہ ہمیں امیر علیہ سنت کا دیدار بھی نصیب ہوگا. سبحان اللہ, پیر و مرشد کا دیدار. سبحان اللہ. تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا, پہلے آپ اپنی بیل بجائیے. جی اب آپ بجائیں گے, ٹھیک ہے. اب ذرا غور سے سمجھ لیجئے, امیر علیہ سنت دوبارہ بیل بجائیں گے. اب دوبارہ بجائیں, ٹھیک ہے آپ بجائیں. اوکے اچھا, اب امیر علیہ سنت کا سوال ہوگا, ٹھیک ہے. سوال آپ چاہیں تو پورا سنیں, لیکن اگر آپ پورا نہیں سنیں گے اور اس سے پہلے کسی نے بیل بجا دی تو پھر آپ کو ہی جواب دینا ہوگا. صحیح جواب کی صورت میں دو نمبر ملیں گے, اور جواب غلط دیں گے تو دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. صرف چار ہی سوالات ہیں, یعنی آٹھ نمبر ہیں. چاہے تو سارے پاک پتن والے لے جائیں, چاہے سارے باب المدینہ والے لے جائیں, لیکن توجہ کے ساتھ بڑی اٹریکشن کے ساتھ دیکھنا ہے, کیونکہ یہی سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. سوال ہے امیر علیہ سنت کا, پہلا سوال. جواب دیجیے. سبحان اللہ, برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں, بتائیے اچھے خیال کو کیا کہتے ہیں. پاک پتن والوں نے سوال آدھا سن کر بیل بجا دی ہے, اب غلط جواب بھی ان کے خاتے میں جائے گا. جی برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں اور اچھے خیال کو الہام کہتے ہیں. چلے جناب بتائیے کیا یہ جواب درست ہے, امیر اہل سنت سے ہی پوچھتے. جواب درست ہے. سبحان اللہ, پہلی بار پاک پتن والے اب ایک نمبر سے آگے آئے ہیں. جناب اچھے خیالات لگتا ہے ان کو کافی دیر سے آ رہے تھے, اور اب ان کا جناب ایک نمبر بھی آگے بڑھ گیا ہے. اب چلیں گے ایک اور کوشچن کی طرف, سوال ہے امیر اہل سنت کا. جناب میرے مرشد سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ. اچھا مدینہ, ایک منٹ اس کو بریک کر سکتے ہیں. پیدا ہوئے اچھا زبان پر. اچھا اس کا چلے یہ بیل انہوں نے بجا دی ہے کیونکہ یہ دوسرا سوال تھا, لیکن اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب یہ بیل بجا دیں گے اس کے بعد سوال بھی روک دیا جائے گا, تاکہ سوال ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں بیل بجاتے ہیں. تو اب یہ ہوگا کہ جہاں انہوں نے بیل بجانی ہے وہاں سوال بریک ہو جائے گا, سوال بھی انہوں نے بتانا ہے اور جواب بھی انہوں نے بتانا ہے. لیکن چونکہ پہلا پاک پتن والوں نے بیل بجا دی تھی, دوسری باب المدینہ والوں نے بجائی ہے, جواب یہی دیں گے. اب سوال دوبارہ چلا دیں اور جواب ان سے لیں گے. غلطی پر دو نمبر مائنس ہوں گے اور صحیح بات پر ان کو دو نمبر دیے جائیں گے. جی میرے مرشد سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم جب پیدا ہوئے تو زبان پر کیا الفاظ تھے؟ چلے جناب باری ہے اب ہمارے باب المدینہ والوں کی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کی زبان پر اللہ اللہ اللہ کا ذکر جاری تھا. چلے یہ ان کا کہنا ہے کہ لفظ اللہ اللہ ذکر الہی جاری تھا. کیا یہ جواب درست ہے؟ درست ہے. سبحان اللہ, ایک بار پھر باب المدینہ والے آگے بڑھ گئے. اب یاد رہے تھوڑا سا اور ٹوئسٹ آیا ہے, جب آپ بیل بجائیں گے سوال بھی روک دیا جائے گا. اب سوال بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا, جواب بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا. تیسرا سوال امیر اہل سنت کا, درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو سوال مجھے کرنے ہیں اس سیگمنٹ میں. آج چار سوالات کی بجائے مجھے بتایا گیا کہ دو تیار کیے گئے تھے, تو اب دو سوال مجھے کرنے ہیں. اور یہ دونوں سوال کے لیے بھی آپ کے پاس یہی طریقہ ہوگا کہ آپ بزر بجائیں گے, ٹھیک ہے؟ جو پہلے بجا دے گا تو اس کو جواب دینا ہوگا. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلے دن مدرسے میں گئے, بیل بجائی ہے باب المدینہ والوں نے, سوال پورا سنا نہیں ہے, اب جو میرے ذہن میں سوال تھا وہ سوال بھی انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے اور جواب بھی انہوں نے دینا ہے. غلطی ان کو پیچھے کر سکتی ہے. جی, پیروں کے پیر پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلے دن مدرسے گئے تو استاد صاحب کے سامنے کتنے پارے انہوں نے پڑھ کر تلاوت کی؟ سوال یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت عمر مبارک کتنی تھی, مگر سوال یہی تھا. اب جواب کیا ہے؟ پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث السمدانی شہباز لامکانی پیر پیرا میر میرا حضرت شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی قدس سر روح ربانی نے تقریباً 18 پارے پڑھ کر سنا دیے تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بہت بڑا رسک اٹھایا تھا انہوں نے. میں سمجھ رہا تھا کہ کیونکہ سوال میں نے وہ کیا تھا جس کی دو تین شاخیں نکلتی ہیں, مگر نصیب کی بات ہے. اگلا سوال, سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن جیلان شریف میں پیدا ہوئے, اس دن جیلان میں کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جی, بیل بجا دی ہے. گیارہ. آپ نے کہا گیارہ. کون بتائے گا؟ اب ذرا سوچیں, سب کو جواب پتا ہے, سب مل کے جواب دے دو یار. گیارہ سو. گیارہ سو بچے پیدا ہوئے, سارے لڑکے تھے, اور غوث پاک کی برکت سے اللہ نے سب کو ولایت عطا فرما دی. اللہ جناب, یہ ہمارا سلسلہ ذہنی آزمائش اختتام کو پہنچا. بہت شاندار مقابلہ, پاک پتن والوں کی تیاری بھی کمال کی تھی. دونوں ٹیم سے گزارش کروں گا آگے آئے, اور گھبرائیے گا نہیں, انشاءاللہ آپ سب کو ایک ایک موقع اور ملے گا. جو ٹیم بھی پیچھے رہ جائے گی اس کو ایک موقع ملے گا. تیاری ماشاءاللہ. میں مجھے سچی بات ہے, مجھے آج فیل ہو رہا تھا میں سیمی فائنل کر رہا ہوں یا فائنل کر رہا ہوں, اتنا ٹف کمپٹیشن. اور بہت اچھی تیاری ماشاءاللہ. موقع ہے آپ کے پاس, دوبارہ اچھی تیاری کر کے انشاءاللہ آئیں گے. چلے جناب لے کر آئیے. اچھا یہ کس کے لیے ٹوکن ہے؟ اچھا یہ جو بڑے بیٹھیں گے تو آپ کو نمبر آئے گا نا, جو کھڑا اس کا نمبر پھر کیا کریں, کینسل کر دیں, بیٹھ جائیں. ابھی تو آپ کو تحائف دے رہے نا انشاءاللہ. تو پہلے اسکور بورڈ دیکھ لیتے, مقابلہ کیسے چلا اور کیسے اختتام پذیر ہوا. جی سنو, عبادتوں میں سب سے قائل علم دین ہے جو اس کے ساتھ. اچھا 56 56 نمبر ہے کراچی والوں کے, 51 نمبر ہے پاک پتن والوں کے. 5 نمبر کے فرق سے باب المدینہ کراچی والے آگے نکل گئے, لیکن پاک پتن شریف والوں کے پاس موقع ہے. جب یہ تین ٹیموں کا مقابلہ ہو جائے گا تو پیچھے تین رہنے والی ٹیمیں آپس میں ایک مقابلہ کریں گی, جن میں سے ایک اور ٹیم ہم نے چننی ہے. اب یہ قرآن دازی ہو رہی ہے, نمبر ٹوکن کا دیکھتے ہیں یہاں پر کس کو ملتا ہے. اور یہ نمبر ہے, آپ اشاروں سے بتائیں. اچھا اشاروں سے بتانا ہے. ہاں تو پہلے میں لفظوں سے بتا دیتا ہوں پھر اشاروں سے بتاتا ہوں. 81 81 نمبر ہے. 81 ٹھیک ہے. 81 ٹوکن جس کے پاس ہے وہ آ جائیے بھائی. ارے واہ, ہمارے اسسٹنٹ کیمرہ مین ہمارے باپو بھی ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مدنی چینل کا عملہ بھی ٹوکن لیتا ہے بھائی, ان کو بھی ایک ماشاءاللہ برکت لینے کا. پھر میرا خیال ہے ایک اور بھی نکال لیتے ہیں, تاکہ ہمارے مدنی چینل کے عملے کے ساتھ ساتھ باپو شریف کو غلاف کعبہ شریف کا مبارک استر بھی, سبحان اللہ, اور تسبیح مدینہ بھی. کیا بات ہے ماشاءاللہ, اور مبارک پانی بھی. کیا بات ہے ہمارے باپو کی, ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ایک اور بھی نکالتے ہیں تاکہ مدنی چل کے عملے کو چلا گیا, کوئی کہے جناب اپنوں کو ہی بانٹتے رہتے ہیں. چلے جناب چلے. ہاں 150 150 ٹھیک ہے, 150 نمبر. نہیں یہ تو خصوصی ہے. چلے آ جائے بھائی, 150 نمبر والے بھی آ جائیں. ماشاء اللہ مدنی منو کی بھی ٹوکن نکال لیتے ہیں جب تک چلے, وہ آگے آ رہے ہیں اسلام بھائی. مدنی منو کا نمبر ہے 142 نمبر 142. مدنی منو دیکھو آپ کا نمبر کس کے پاس ہے. مدنی منو ہو گئے جی. چلیں مدنی منو کا ایک اور نکال دیتے ہیں, شاید وہ دیر ہو گئی تو چلے گا, ٹوکن تو نہیں کھو گیا. 145 چلے بھائی. اس مدنی منو نے جواب بھی بڑے اچھے دیے تھے, یہ وہی ہے نا روپے مستا. اچھا ان کے بھائی چلے بھائی, ایک بھائی نے ایک تحفہ لے لیا, دوسرے بھائی نے ٹوکن سے لے لیا. چلے جناب یہ پکڑی گا, چلے یہ آپ کے لیے ماشاء اللہ تھا ایک بیٹا, ٹھیک ہے اور وہ بھی آ جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاء اللہ السلام علیکم, مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. جی ناظرین سے سوال ہونا ہے, ناظرین مدنی چینل کے. جی پہلے ناظرین کے سوال کا جواب, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال تھا. کیا سوال تھا بھائی, کون جواب دے گا؟ ہے کسی کو یاد بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں آپ کی کنیت کیا ہے جی باپو, بتائیے ذرا. قرآن دازی بھی کرتے ہیں, جواب بھی بتا دیجئے اسکرین پر تاکہ لکھنے والے نوٹ بھی کر لیں. ابو عبد الرحمن, یہ آپ کی کنیت ہے. چلے جناب آئیے, یوسف بھائی انشاءاللہ نام پڑھ دیں سب کے جی, اور پھر اس کے بعد اس کی قرآن دازی کرتے ہیں انشاءاللہ. جو ہمارے پاس جوابات آئے ان میں سے منتخب جو اب تک پہنچے ہیں ان میں ہیں اویس باب المدینہ کراچی سے, ام انس اسلام آباد سے, بنت مختار خانپور سے, محمد حاشر باب المدینہ کراچی سے, محمد احتشام اتاری جنگ سے, حسن رضا باب المدینہ کراچی سے, بنت عبد الواحد اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے, شان اتاری بہاولپور سے, مدثر اتاری لودرا پنجاب, بنت داؤد اتاریہ سردار آباد فیصل آباد, محمد فاہد سعید اتاری جنگ پنجاب, غلام محی الدین اتاری راول پنڈی سے, اور بنت خالد اتاری باب المدینہ کراچی سے. اب دیکھتے ہیں کہ تحفہ کن تک پہنچتا ہے. جی محمد فہد سعید اتاری جھنگ پنجاب سے, آپ کو انشاءاللہ تبرک کے پہلا ذہنی آزمائش کا جو حاضری ناظرین کے لیے ہے وہ انشاءاللہ آپ کو تحفہ بھیجا جائے گا انشاءاللہ. جی اب کل کے لیے, یعنی آج سوال کر کے جائیں گے اور کل سلسلے سے پہلے انشاءاللہ آپ نے جواب دینا ہے. اچھا فیس بک والوں کے لیے الگ, سبحان اللہ, چلے جناب سوشل میڈیا والوں کے لیے الگ قرآن دازی بھی ہوگی, اس میں بھی کئی لوگوں نے نام دیے تھے. بنت ندیم باب المدینہ کراچی, کلیم اللہ مرکز الاولیاء لاہور, ضیاء الرحمان میلسی, فہیم قریشی باب المدینہ سے, محمد فرمان علی اتاری, کامران قریشی, حاجی عمر اٹک, تنویر احمد, شیخ نعمان, محمد ابو بکر صدیق, عبد الخالق شیخ باب المدینہ کراچی, بنت سلیم ہند سے, اور مسعود رضا مرکز الاولیاء لاہور. اب دیکھنا یہ کہ ان میں سے کن کا نام آتا ہے. حاجی عمر اٹک, چلے جناب ایک اٹک جا رہا ہے اور ایک کہاں جا رہا ہے, جھنگ. چلے جناب دو تحائف آ رہے ہیں آپ کی طرف انشاءاللہ, جلدی جلدی اپنا ایڈریس بھیج دیجئے تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے. اچھا اب سوال ہے مدنی چل کے ناظرین سے, جو کل آپ نے ہمیں سلسلہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کا جواب دینا ہے. ذہنی آزمائش سیزن ون سیزن نائن کا پہلا سوال, جو ذہنی آزمائش سیزن نائن کے اس پہلے سلسلے میں ناظرین سے پوچھا جانے والا سوال, وہ کون سے صحابی ہیں جن کو دیکھنا لوگوں کو کلمہ توحید پر ابھارتا تھا, یعنی جن کا دیدار کرنے سے لوگ کلمہ توحید پڑھتے تھے ان کو وہ ابھارتا تھا. سبحان اللہ بڑا پیارا نام ہے, اور وہ نام آپ نے جلدی جلدی بتانا ہے, ایس ایم ایس کر کے بتانا ہے, ہمارے فیس بک پیج پر بھی بتا سکتے ہیں مدنی چینل آفیشیل پر. اچھا ایک اور اعلان یہ کرنا تھا, دو فیس بک پیجز چل رہے ہیں, اس کے ٹکر چل رہے ہیں, کہ اگر آپ ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں, دیکھیں آج پہلا سلسلہ ہم چاہتے ہیں آپ کی رائے ہمیں ملے, کچھ سیگمنٹس کا مشورہ دیں, کوئی اچھے آئیڈیاز دیں, تو یہ دو ہمارے فیس بک پیجز ہیں جس پر آپ ہمیں رائے بھی دے سکتے ہیں. میری نیت ہے انشاءاللہ ان کمنٹس کو ہم بھی پڑھیں گے, اور پھر ہمارے جو واٹس ایپ پر جو نمبر ہے مدنی چینل کا اس پر بھی آپ دے سکتے ہیں, اور جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں وہ چاہیں تو ہمارے ان دونوں پیجز پر جا کر اپنی رائے دے سکتے ہیں. مدنی چینل آفیشیل پیج ہے, ایک میرے نام سے پیج ہے, آپ وہاں جا کر ہمیں رائے دیجئے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. اچھا اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی, آپ اس سلسلے سے پہلے کیا سمجھتے تھے, باب المدینہ یا پاک وطن. آئیے اس گراف کو دیکھتے ہیں. 57% ناظرین کا کہنا یہ تھا جنہوں نے رائے دی تھی کہ کراچی مکی کی ٹیم جو ہے وہ آج آگے بڑھ جائے گی, اور ایسا ہی ہوا ہے. بہت کلوز مقابلہ تھا اور آخر وقت تک یہ کنفیوژن تھی کہ کیسے آگے جائیں گے, کون آگے جائے گا, لیکن باب المدینہ والے آگے بڑھ گئے. لیکن اب کل دیکھنا ہے کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یاد رہے کہ کل ہفتہ وار سنت عمرہ اجتماع بھی ہے، کل جمعرات بھی ہے، صبر مغرب کے بعد دنیا بھر میں جہاں ہیں ہفتہ وار سنت عمرہ اجتماع میں شرکت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ذہنی آزمائش میں بھی شرکت کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے جو باب المدینہ میں ہے، فیضان مدینہ تشریف لائیں اور فیضان مدینہ کے اجتماع کے بعد اوپر ہمارے اسٹوڈیو میں بھی تشریف لا سکتے ہیں. جی دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 گیارہ جنوری بروز جمعرات سردار آباد فیصل آباد بمقابلہ زمزم نگر حیدرآباد براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. اللہ تو ضرور آپ نے دیکھنا ہے کل کا مدنی مقابلہ انشاءاللہ کل جمعرات اجتماع کے بعد. آئیے تمام سب کھڑے ہو کر صلاۃ السلام میں شامل ہو جائیں، دنیا بھر میں جہاں شکان رسول ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. جی یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک اسلامی بھائیوں محفل کے مجلس کے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے، عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے، جو اس کے